Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 2 uur media en sport bij Max Nu op NPO Radio 1. Met straks na ene wielrenner Nicky Terpstra. Hij is in voorbereiding op een nieuw seizoen. En zometeen ontvang ik Marianne van Wijnkoop. Actrice, jarenlang casting director voor Joop van den Ende. Maar vooral ook bekend als jurylid in talentenshow The X Factor. Met Marianne van Wijnkoop praat ik over de onthullingen rond The Voice of Holland. Nu eerst het laatste nieuws. Waar kopen mensensmokkelaars eigenlijk hun spullen om mensen over het kanaal te zetten? We horen het in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van den Putten. Ja, die vraag duikt op nu de Duitse politie samenwerkt met collega's in Frankrijk en Groot-Brittannië om mensensmokkel aan te pakken. En het gaat dan vooral om de aanschaf van rubberbootjes. Daar moet strenger tegen worden opgetreden. Waar haal je die dingen? Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Wat is de reden voor dat initiatief van de Duitse politie? Nou ja, omdat in Duitsland gekochte rubberboten inmiddels een heel belangrijke rol blijken te spelen bij de mensensmokkel over het kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Er zijn schattingen van de Franse politie dat 90% van de boten en motoren die daarvoor gebruikt wordt in Duitsland is gekocht. Ja, dat is informatie die het Duitse persbureau DPA heeft. En ze zeggen, ja, misschien heeft het ook er wel mee te maken dat het een soort verplaatsing is geweest sinds dat er in Noord-Frankrijk het moeilijker is geworden om aan boten te komen. Omdat je daar dan je identiteitsbewijs en een telefoonnummer moet laten zien als je zoiets wil kopen. Dus dat kan een reden zijn voor een soort verplaatsing. Maar het is in ieder geval iets wat veel prioriteit heeft voor de politie. Want misschien weet je dat nog, maar in november zijn er tientallen mensen overleden bij die gevaarlijke overtocht met zulke boten. Ja, dan kijk je op het labeltje en dan kijk je welke fabriek die boten gemaakt worden. Is dat het plan van de politie om het aan te gaan pakken? Ja, zoiets kan ik me erbij voorstellen, maar er worden nog geen details over gegeven. Het idee is inderdaad dat de politie hiermee de toeleveringsketens beter in kaart kan brengen en de distributiekanalen, dus voor die gebruikt worden door die mensensmokkelaars. En zo dus ook bendes kan oprollen en de verkoop van die boten moeilijker maakt. Maar de exacte details zijn daarover nog niet bekend geworden. Nou is er ook, heb ik begrepen, kritiek op het project. Waarom eigenlijk? Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ik vraag me af wat het effect is van deze aanpak. Bijvoorbeeld Clara Bünger, zij is parlementslid van de politieke partij Die Linke. Die zei tegen DPA, het persbureau, dit gaat de vluchten alleen maar gevaarlijker en duurder maken. En het alleen maar strafbaar maken, dat gaat migratie niet stoppen. Dus de politie zou beter in kunnen zetten op betere, veiligere, legale vluchtroutes dan dit nu aan te pakken. Want dan verplaatst het probleem zich en dan wordt het misschien alleen maar gevaarlijker. De handel en de verkrijgbaarheid van spullen om mee over het kanaal mensen te smokkelen. Charlotte Waaiers in Berlijn. De VVD gaat nadenken over de positie van partijadviseur Soumaya Sala. Sala was lid van de Hofstadgroep en werd in 2014 veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Afgelopen week in het debat over de regeringsverklaring vroeg een woedende PVV-leider Wilders waarom de VVD zo iemand als adviseur heeft aangenomen. En fractieleider Sofie Hermans zei bij WNL op zondag dat ze met de kwestie in haar maag zit. Wij hebben als partij stevige standpunten over terrorisme en hoe je met terroristen of veroordeelde terroristen moet omgaan. En als dan zo'n debat gaande is, dan geeft mij dat een ongemakkelijk gevoel. Ik vind het wel belangrijk, ook hier 2 feiten. Ze is niet in dienst bij de fractie, heeft dus ook geen kamerpas, dus kan niet vrijelijk te pas en te onpas die kamer inlopen. Maar ik zei al, een ongemakkelijk gevoel. Dus ik vind dat wij hier over na moeten denken en dat doen we dus ook. Sofie Hermans wilde verder niet vooruitlopen op eventuele consequenties voor de samenwerking met Sala. Rond deze tijd is er een samenkomst met motoren in de Belgische plaats Zwijndrecht ter nagedachtenis aan de overleden peuter Dien. Het Vlaamse jongetje verdween vorige week en zijn lichaam werd maandag in Zeeland gevonden. De Belgische hoofdverdachte werd in de provincie Utrecht opgepakt. Een Franse solo-roeier is omgekomen tijdens een poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. De Fransman van 75 was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van 3 maanden. Voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren politiebonden een korte actie tegen de hoge werkdruk en wat ze noemen de chronische onderbezetting bij de politie. Ze leggen een uur het werk neer voor een vakbondsbijeenkomst. Het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland een pro-Russische leider aan de macht wil helpen in Oekraïne. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar die informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te wenden. Volgens Rusland klopt er helemaal niets van die Britse verklaring. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland heeft haar huwelijk uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Die zijn aangescherpt na een uitbraak van de Omicron-variant in het land. In een reactie zegt Ardern dat ze het jammer vindt dat het feest niet doorgaat, maar dat er ergere dingen zijn. I am no different to, dare I say it, thousands of other New Zealanders who have had much more devastating impacts felt by the pandemic. The most gutting of which is the inability to be with a loved one sometimes when they're gravely ill. That will far, far outstrip any sadness I experience. En de afgelopen 2 jaar zat Nieuw-Zeeland zo goed als op slot voor buitenlanders. En daarmee is het tot nu toe gelukt om corona bijna helemaal buiten de deur te houden. Vorige week bleek een gezin in Nieuw-Zeeland toch besmet te zijn met Omicron. En daarom worden die maatregelen dus weer strenger. De Australian Open. Een verrassing op dag 7 van dat tennistoernooi. Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, ligt eruit. Die heeft verloren van Denis Shapovalov uit Canada. Tenniscommentator Marcelo Mesker. Zverev was toch een van de favorieten voor de titel. Waar is het misgegaan voor hem? Ja, zeker een van de favorieten. Ook voor mij, samen met Medvedev. En ja, waar is het misgegaan? Zoals dat wel eens vaker gebeurt met zijn tweede service. Dan gaat hij twijfelen, dan gaat hij wat dubbele fouten slaan. Won maar 29% op die tweede service. Ja, en zijn service is een van zijn grote wapens. Hij zei zelf na afloop, in de laatste 6 maanden is dit werkelijk mijn slechtste wedstrijd van die periode. Hij won immers Tokio goud. Hij won de ATP Tour Finals en leek echt klaar om nu zijn slag te slaan bij een Grand Slam. Ja, en dan gaat hij er gladjes in 3 sets af tegen de Canadees, Denis Shapovalov. Een goede speler hoor. Geplaatst ook. Linkshandig. Gevaarlijk. Hij kan alles. Echte shotmaker die een topdag had en in topvorm verkeert. En ja, hij sloeg Zverev helemaal zoek. En ja, zo krijgen we niet die lang verwachte kwartfinale tegen Nadal. Want daar werd van tevoren al naar uitgekeken van oei, dat is een linkerronde. Het wordt dus nu Shapovalov-Nadal. Want Nadal won zijn partij ook in 3 sets. Niet zonder slag of stoot. Hij speelde ook tegen een linkshander, de Fransman Manarino. Ze speelden een werkelijk geweldige eerste set van 81 minuten... met een tiebreak van 16-14. Nadal moest daar 4 setpoints wegwerken. Manarino had in de vorige ronde een hele zware partij gespeeld van 4 uur en 38 minuten. Dus ja, je zag de vermoeidheid in de benen sluipen. Dus na die eerste set was het gedaan, 6-2, 6-2 voor Nadal. Dus we krijgen in die kwartfinale in de bovenste helft Nadal tegen Shapovalov en niet Zverev. En dat is toch wel een grote verrassing in het mannentoernooi. Ja, en uiteindelijk dan zie je Nadal met Medvedev voor je in de finale misschien wel. Ja, nou ja, ja. Eigenlijk hoop je daar een beetje op. Dat zou een droomfinale zijn. En Nadal, die toch als 6e is geplaatst, een beetje in de schaduw. Heeft een heel moeilijk jaar gehad. Twijfelde zelfs in november, december, komt het ooit wel goed met mijn voetblessure? Ga ik ooit wel weer wedstrijden spelen? Kreeg toen tot overmaat van mijn ramp rond de kerst nog corona. En staat er toch weer. Het geeft aan hoe de comeback, hoe de spirit, de veerkracht van Nadal is. Hij heeft nog geen set verloren. En ja, die 21ste Grand Slam, zou hij het dan mogelijk kunnen worden? Hè? Niet Djokovic, niet Federer. Want ze staan alle 3 op 20 overwinningen. Maar is het misschien wel Nadal? Het is nog ver weg, hij staat pas in de kwart. Maar ja, zoals hij speelt, is dat toch wel heel goed. Marcella Mesker, dankjewel. Het is 9:09, het weer nog bewolkt, bijna overal droog. In het zuiden mogelijk wat zon en het wordt maximaal een graad of 7. Ook morgen bewolkt, plaatselijk mist morgen en dan wordt het 6 tot 8 graden. Jan, dankjewel. Met wielrenner Nicky Terpstra kijk ik over een uurtje vooruit op het aanstaande wielerseizoen. En straks geeft voormalig X-Factor jurylid Marianne van Wijnkoop een antwoord op de vraag of de misstanden bij The Voice haar verbaasd hebben. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Hey, jij daar. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de Ode aan de Zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws doen. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands second. Nee, je wil scoren. Als er niets gemeld wordt, kunnen we, dan weten we het niet en dan kunnen we ook niks doen. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In deze week, waarin het nieuws werd gedomineerd door het schandaal bij The Voice of Holland, is Marianne van Wijnkoop mijn gast. Voormalig casting director bij Jop van den Ende en jurylid van de X-Factor, de talentenshow die jaren geleden op RTL 4 te zien was. Welkom, Marianne. Dank je. Ja, je hebt een jaar in de jury gezeten. Het eerste jaar was jij jurylid. Heb je donderdag gekeken naar die uitzending van Boos op YouTube? Uiteraard. Ja, maar ja. Ook echt om 4 uur zat je klaar. Ik kreeg het niet zo gauw voor elkaar, dat YouTube gebeuren. Dus ik dacht, nou, ik wacht even af. En toen kwam het gewoon in alle programma's in zijn geheel. En later kon ik het wel vinden. En heb ik het helemaal... heb ik het inderdaad helemaal gekeken. Ja, nou, omdat ik John ook graag wilde zien. Je wilde graag horen wat hij te zeggen had. Precies. Ja. We gaan uitgebreid spreken over die kwestie. Ron Vergouwen doet dat uiteraard ook als onze mediadeskundige. Maar je hebt ook oude fragmenten uit de carrière van Marianne opgeduikeld. Ja, we gaan het niet alleen maar over de Voice hebben, maar ook gewoon over de mooie dingen die je gedaan hebt, Marianne, in je carrière. Want als ik de archieven induik, dan vind ik allemaal mooie dingen. Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel in het theater gedaan. Daar kan ik natuurlijk niet alles van laten horen. Of tenminste, achter de schermen bij de theater. Want daar is niet altijd een camera of een microfoon bij geweest. Maar ook op televisiegebied heb je meer gedaan dan de meeste mensen, denk ik, vermoeden. Gaan we allemaal horen, deze uitzending. Ja. En er is natuurlijk ook voetbal. Ragnar Niemeyer die zit voor ons op de perstribune in Nijmegen. Daar wordt de wedstrijd straks NEC Feyenoord gespeeld. Ja, Ragnar, nu nog zonder publiek. Ik kan me voorstellen dat je enorm verheugt op alle publiek weer over een tijdje. Ja, maar ik ben ook wel zo van eerst zien en dan geloven. Ja. Maar het zou heel goed kunnen. Dat zou de sfeer en alles natuurlijk, de beleving, ook voor de spelers ten goede komen. NEC en Feyenoord in een lege Goffert. Bij de thuisploeg geen Jordi Bruin, had een hersenschudding. Ali Akman in de spits. Een zieke Pedersen bij Feyenoord. Geertruida rechtsback. Senesi is weer 100% en staat erin. In de laatste lijn bij de Rotterdammers. En Sinisterra fit genoeg voor de bank. Geldt ook voor Wollemark, de nieuwe Zweed. En Jahan Baks, ex-NEC, krijgt in de basis de voorkeur boven Toornstra. Dat wilde ik ook nog eventjes zeggen. We gaan beginnen met scheidsrechter Paul van Boekel. Jij houdt ons op de hoogte. De perstribune van Max. De perskaart. Marianne van Wijnkoop, geboren op 22 december 1945 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee, de misstanden bij The Voice hebben mij verbaasd. Nee. Ja of nee, de onthullingen over The Voice betekenen het einde van talentenjacht op tv. Ik denk voorlopig wel even, maar het zal nooit helemaal verdwijnen in de toekomst. Denk ik. Dit vond ik leuk aan mijn werk als jurylid van de X-Factor. Ik was ingedeeld om de groepjes te beoordelen. En dat was voor mij weer iets heel anders dan wat ik gewend ben. Dus ik dacht, ik vond het leuk om eens te kijken, misschien haal ik daar nog wel eens een talentje uit voor de musicals. Deze persoon heeft voor mij echt de X-Factor. Stanley Burleson. Mijn grootste musical-ontdekking is... Ja, dat is toch eigenlijk Henk Poort en Martijn Fischer. Dit maakte mij geschikt als talentscout. Ik denk dat ik heel erg veel buiten de geëikte paden keek. Dus met name ook naar echt gewone acteurs, zonder dat ze nou per se hoefden te kunnen zingen. En daar kwamen echt hele leuke namen en verrassingen uit. Ja. Dit zie ik als een van mijn betere eigenschappen. Dat ik erg vasthoudend ben. Vasthoudend? Ja. Ik schrijf hem op. Bijvoorbeeld, een leuk voorbeeld is wel Martijn. Fischer. Fischer, ja. Die had ik via een tip gekregen dat hij dat wel eens zou kunnen zijn. Ja. André Hazen spelen, denk ik dat je aan refereert. Ja, precies, André, ja. En die heb ik gebeld en die had zoiets van, nou nee, ik ben een serieus acteur en dat zie ik helemaal niet zitten. En lang verhaal kort, weken heb ik hem achterna gezeten. En onlangs zag ik in een televisieuitzending waar hij gast was, dat hij zei, het was vreselijk, ik werd gestalkt door Marianne van Wijnkoop. Dus vasthoudend, ja. Helder. Dit zie ik als een hoogtepunt van mijn leven. Dat vind ik een lastige. Ik heb er zoveel, dat vind ik echt een lastige. Ik denk, een van de... Ja, waar ik het erg trots op ben, was de allereerste Les Misérables die ik heb gecast. Want dat was in een tijd dat wij nog nooit een musical hadden gedaan met een opera-achtige zangsituatie. Dus waar haal je dan die zangers vandaan die ook nog eens leuk kunnen acteren? Dat was een klusje, kan ik zeggen. Hoogtepunt. Ja. Dit was een dieptepunt in mijn leven. In 2013 ben ik verschrikkelijk gevallen en daar ben ik nu nog half invalide van. Dat toen hielden heel erg veel dingen op voor mij. NEC of Feyenoord? NEC. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En het grappige is dat er achter dat NEC Marianne een soort vraagteken stond, had ik de indruk. Ja, omdat ik eigenlijk niet zo goed weet hoe die ervoor staan, zal ik maar zeggen. Nee. Ik volg dat niet. Nee, dat is duidelijk. Maar ik gun het ze, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, want jij zegt, hè, een van de dieptepunten in mijn leven is 2013 een val. Want jij bent inderdaad gevallen, gewoon thuis, volgens mij achter de kaptafel. Absoluut, ja, dat en... weten jullie dat goed. Ja, ja. Ja, ik lees me in, hè. En toen is je heup gebroken. Nee, mijn bekken is toen gebroken op 8 je bekken, precies. Verschillende plekken. En dat heeft de firma Gamma weer helemaal in elkaar gezet. Met alle schroeven en spijkers en wat je ook maar kunt verzinnen. En zeg je Gamma omdat je bedoelt daarmee het is een beetje houtje touwtje? Nee, daar zit een heel ijzerwerk van binnen. Oh, dat bedoel je? Dat bedoel ik. Oké. Okay. En ik vond het wel grappig. De Gamma zit van binnen in. Nee. Ja, sorry. Daarna is eigenlijk mijn rug, wat al heel slecht was, daar zo op achteruit gegaan dat ik nu maar heel kort kan staan en heel kort kan lopen. Zitten, autorijden, liggen, geen enkel punt, heb ik geen pijn. Maar zodra ik bijvoorbeeld hier in de studio nu zonder hulpmiddelen naar beneden zou moeten lopen, dan zou ik gek worden van de pijn. En dat is dus in 2013 gebeurd. En het is, we zijn bijna 10 jaar verder. En nog steeds heb je daar dus zoveel last van. Ja, en ik ben bang dat het alleen maar erger wordt. Ja, en, wat naar voor je. Ja, is het. Ja, dat begrijp ik. Je noemt als iemand met de echte X-factor Stanley Burleson. Ja. Wat heeft hij? Oh, dat vind ik zo. Het is zo moeilijk uit te leggen waarom iemand dat heeft. Ja. En bij Stanley is het zo, wat je hem ook laat spelen, zeggen, zingen of dansen. Ja, musical vooral ook, toch? Vooral, ja. Maar het is ook een hele erg leuke acteur. Mm-hmm. En het is een hele goede zanger. Dus wat je hem ook laat doen, het komt altijd over. Het is altijd sympathiek. Ja, ik ben dol op hem om hem te zien. Ik kan voorstellingen waar hij in zit heel vaak zien. Vind ik heerlijk. Ja. Ja, de X-factor is natuurlijk heel dat is charisma, dat is van alles eigenlijk, hè? Ja, uitstraling. Ja. Het heeft ook met uitstraling te maken, denk ik. Ja. Voetbal is niet helemaal aan jou besteed, maar wij gaan toch heel even aan Ragnar vragen hoe de eerste paar minuten inmiddels verlopen zijn in Breda. Die zijn heel erg leuk in Nijmegen. Ja, sorry dat ik je even moet corrigeren. Oh, sorry, joh. NEC, NAC kan een keer gebeuren. Ja. NEC Feyenoord, 6 minuten ruim oud. En het staat 0-0. Maar het had ook zomaar 1-1 kunnen zijn. Misschien zit hier wel wat in. Malasia op de rand van het strafschopgebied van NEC Feyenoord valt aan. Geertrui daarmee naar voren gegaan. Heeft even wat moeite met de controle. Gaat de bal naar Jahan Baks aan de rechterkant. Ja, die maakte een anderhalve minuut geleden een fout op het middenveld. Verspeelde de bal, schonk de kans, het schot aan Metson. Harde schuiver vanaf randje 16, zeg maar. Een goede redding ging prima naar de hoek. Justin Bijlo, doelman van Feyenoord. En ook zijn collega leverde goed werk. Dat was in de tweede minuut. Branderhorst, de keeper van NEC, kwam in actie op een poging van Brian Linssen. Die was weggestuurd aan de linkerkant bij de Rotterdammers door Malasia. Een grove fout van Odenthal. Daarom kwam Linssen oog in oog met die Matthijs Branderhorst. Maar die duwde de bal naast zijn goal. En vandaar twee grote kansen, maar nog de 0-0 stand. Feyenoord in deze fase wat meer de bal op de helft van de Nijmegenaren. Met op het middenveld even nu Trauner. Ze staan met z'n allen van Feyenoord op de Nijmeegse helft en zoeken een opening. We zijn 7,5 minuut onderweg. En de openingsfase is met die twee grote kansen dus veelbelovend. Marianne van Wijnkoop is onze gast. Voormalig jurylid van de X-Factor, de talentenshow bij RTL die hier 7 jaar ongeveer tot 2013 op televisie was. Deze week werd een ontluisterend beeld geschetst bij de gang van zaken bij die andere talentenshow, The Voice of Holland. Ja, Tim Hofman, we hebben het allemaal denk ik wel gezien. 9,5 miljoen mensen hebben het inmiddels bekeken op YouTube. Dat gezien en daar werd blootgelegd dat achter de schermen sprake was van seksueel overschrijdend gedrag, machtsmisbruik. Laten we even luisteren naar een heel kort fragmentje van een paar slachtoffers die dus ingesproken door actrices, moet ik even bij zeggen, dus hun verhaal hebben gedaan. Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij me een dickpic. Voelde ik me in zo'n positie dat hij zo machtig was, zeg maar, in vergelijking met mij, dat ik dacht, wat jij wil, dat moet er nu gebeuren. Dus liet ik zeg maar over me heen komen wat hij van plan was met mij. Ja, je hebt het gezien, hè? Ja. Zei je net. Ja. In de perskaart vroeg ik ja of nee, de misstanden bij The Voice hebben mij verbaasd. Toen zei je heel resoluut nee. Nee. Kun je dat toelichten? Ja, dat denk ik wel. Ik heb namelijk ooit de vrouwenvleugel opgezet. TV-serie opgezet en gecast ook. Maar ik was ook de uitvoerend producent. Wij moesten in Luxemburg dat opnemen. En ik was daar dus de baas. En we hadden een vleugel apart voor ons allemaal in bij het hotel waar we zaten. Dus wij zaten maandenlang met een groep van 24 dames en een heleboel heren opgesloten, zeg maar, in die situatie. En daar werd toch echt heel wat afgefriemeld, hoor, op de gangen. Maar dat was natuurlijk anders, omdat deze mensen hoefden niet ontdekt te worden. Dus dat ging met wederzijds goed vinden, denk ik, of weet ik wel, vrijwel zeker. Maar ik mocht het natuurlijk niet weten. Maar natuurlijk wist ik er alles van. Ik bedoel, dat kan niet anders dan dat dat ook bij The Voice is geweest. Daar moeten mensen van geweten hebben. Zeker weten. Ja, maar jij zegt, ik mocht dat natuurlijk niet weten. Waarom mocht je dat dan niet weten? Nou ja, het is natuurlijk, de meesten waren wel getrouwd of hadden vriend of vriendin. En het was natuurlijk toch een beetje vreemdgaanachtig. Ja. Wat vond jij daar toen van eigenlijk? Ja, ik heb daar weinig mee gedaan. Omdat ik wist het zogenaamd niet. Plus, ik dacht, ja, als ze dat nou leuk vinden, ach, kan mij het schelen. Want jij zegt, daar was natuurlijk geen sprake van machtsverhoudingen. Nee. Maar is dat helemaal zo? Want stel dat het zou kunnen gaan om een regisseur of zo. En jij als actrice bent daar niet voor in, dan ben je misschien ook bang dat dat effect heeft. Misschien bij een volgende klus of zo. Ik bedoel, ja, dat zou hoe kijk je daar nu vanuit dit nieuwe perspectief, als het ware, naar? Nou ja, ik heb daar natuurlijk best over nagedacht, de hele Voice-toestand. Mm-hmm. Volgens mij was het bij ons, de situatie was alleen maar gefriemel. Ik kan het niet anders omschrijven. Het was eventjes iets leuks met z'n tweetjes of zo. Het ging naar mijn idee nergens over. Ik wil een wit voetje halen bij die of die of die. Nee, zo heb jij het in elk geval nu en toen niet. Absoluut gezien. Niet. Maar ik vraag jou, die misstanden bij The Voice, die zijn duidelijk van een ander kaliber. Vind ik wel, ja. En toch verbaast je dat ook niet? Nee, omdat ik denk dat al die mensen die daar auditie doen, want dat is natuurlijk wat ze doen, die hopen innig dat die alles en iedereen mee kan krijgen om maar er doorheen te kunnen komen. Dus dat ligt totaal iets anders als dat je met elkaar werkt en je bent allemaal al een beetje daar waar je wezen moet. Ja. Nee, maar jij legt een link net. Hè? Ik zei nee, je bent er niet verbaasd over. Nee, en dat komt omdat ik van dichtbij heb gezien hoe dat toen in der tijd bij Vrouwenvleugel, bij die opnames, eraan toe ging. Ja. Nee, dat was anders. Ja. Nee, dat mag ik niet vergelijken. Nee, echt niet. Want de hoofdrolspelers nu, hè? Jij zei ook, ik wil graag John de Mol zien bij Boos. Wat hij te zeggen heeft, wat zijn reactie is. Ken jij John de Mol persoonlijk? Ik heb ooit een piepklein productiedingetje voor John 100 jaar geleden gedaan. En daar had ik 3 besprekingen voor op zijn bureau. Dus ik heb daar nee kennen. En wat was jouw gevoel toen trouwens? Nou ja, mijn gevoel destijds was al dat ik het nogal een beetje kille man vond. En dat vond ik nu in zijn antwoorden ook. Ijskoud had ik het gevoel. Ik kreeg er rillingen van. Ik zag geen emotie, niks. Terwijl ik denk, Jezus, dit is toch wel een gruwelijke situatie. En ja, het is wel jouw kind en het is wel jouw grote ding, dat hele X-Factor, dat hele Voice. Dus hoe kan het dat je daar niet ontzettend geëmotioneerd door bent? Ja, je zag wel de spanning in zijn hand, hè? Die hadden ze ook close gefilmd. Ja. Want de andere hoofdrolspelers, er zijn er natuurlijk meer langsgekomen. Marco Bossato, Ali B., Jeroen Rietbergen. Wie van hun ken jij? Marco heb ik ooit meegemaakt in de tijd dat hij verliefd was op Leontien. Zij zat toen in de musical De Jantjes. En zij waren toen aan het daten. En toen was Marco heel vaak mee. En die ging ook stiekem een keer het toneel op als bezoeker van de markt, zonder dat ze het wist en zo. En toen was het, ik ben ook wel met ze uit eten geweest en zo. Enig. Dus ja, ik heb geen idee. Ik verbaas me over Marco. Ik weiger eigenlijk het een beetje te geloven, eerlijk gezegd. Ik denk dat het meer iets liefkozends was. Ik geloof niet dat hij daar hele bedoelingen mee had met die minderjarige meisjes. Dat geloof ik gewoon niet. Nee. Nee. Nee. En de andere ken ik niet. Nee. Nee, wat dat betreft moet het natuurlijk allemaal bewezen worden en komen er wellicht rechtszaken. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook. Is het zo wat jij zegt, hè? Liefkozend bedoeld? Jij bent jurylid geweest. Ja. Van groepen, vertel je net. Ja. Was jij je daar bewust van dat je dat wel of niet kon doen? Iemand aanraken of wat dan ook? Ja, dat deed ik ook wel. Schouderklopje of daar goed gedaan. Of hè, volgende keer een beetje meer pit. Dat soort dingen. En dan pakte ik wel eens mensen vast. Ja. Mannen en vrouwen. Ja. Ja. Is het anders, denk je dan, dat jij een vrouw bent? Misschien? Wellicht. Ja. Wellicht. Heb jij contact gehad met jouw X-Factor voormalige juryleden? Over ze van, jeetje jongens. Nee. Nee. Nee, ik ben ze eigenlijk allebei, zowel Henk Temming als Henk-Jan Smits, daarna nooit meer tegengekomen. Nee. Nee. Maar misschien is het goed om Marianne even neer te zetten, ook als jurylid. Ja, hè? Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen het zich niet meer kunnen herinneren. Laten we even gaan naar 2006 inderdaad. We moeten het even in de tijd plaatsen. Idols, dat was de grote talentenjacht na de Soundmix Show. Dat was een groot succes. Er waren 3 seizoenen van uitgezonden. Ja. En toen vond RTL 4 tijd voor een completere talentenjacht. Dus niet alleen maar de jonkies, maar er moest ook plek komen voor de wat ouderen en voor groepen inderdaad. De categorie die jij uiteindelijk ging jureren, Marianne. Ja. En inderdaad, je zei het al, je zat in de jury naast Henk-Jan Smits, bekend natuurlijk van Idols, en Henk Temming, natuurlijk bekend van Het Goede Doel. Ja. En jullie kregen toch, ik heb ook die talentenjacht toen destijds gekeken, jullie waren een beetje gecast als elkaars tegenpolen. Tenminste, vooral Henk-Jan en Henk, hè, die waren echt... Die twee, ja. En jij zat er een beetje letterlijk ook tussenin. Jij zat in het midden van die... Zo voelde dat ook. Ja, nee, zij zaten over jouw hoofd heen te discussiëren vaak. En ja, jullie moesten dus, zoals het gaat bij een talentenjacht, die vals zingende, want die had je toen nog, kandidaten jureren. Laten we even luisteren. If tomorrow never comes, so tell us... Dankjewel. Ik vond het heel goed om te zien dat je absoluut wel wist wat je staat te zingen. Alleen, ik vind je stem iets minder goed. Ik vind het enig om naar jullie te kijken. Hartstikke jong, puur, fris, enthousiast. Ik vind het wel lekker klinken. Ik vond het begin dramatisch. Ja. Volgens mij hebben jullie een dansje erbij gedaan om een beetje te camoufleren dat je niet echt kan zingen. Of zie ik dat verkeerd? Klopt een beetje. Ja, zie je. What has she got that I don't have? Ze kunnen toch echt niet zingen? Nee, die kunnen echt niet zingen. Dat moet je zelf toegeven, dat toch? Dat moet ik zelf toegeven. Ja, Marianne, voordat ik ga vragen hoe je hier, hè, hoe je terugvindt om dit terug te luisteren, gaan we heel eventjes naar Nijmegen, want daar is gescoord. Ragnar. Oh. Ja, dat is gebeurd door de thuisploegen. Dat is toch wel verrassend, omdat Feyenoord heel veel de bal had. Maar na 18 minuten, een minuutje geleden ging die erin, zagen we de goal van NEC van Lasse Schöne. Reken maar dat hij daar lang op heeft gewacht. Het is een eerste in de competitie voor de ploeg uit Nijmegen. De bal wordt uitverdedigd bij Feyenoord na een voorzet vanaf de rechterkant. Dat gebeurt door Gert Truida. Komt hij bij Kuksu. Die laat zich op felheid aftroeven door Lasse Schöne. Die passeert van afstand dan met een schot Bijlo in de korte hoek. NEC Feyenoord is 1-0. Ja, Marianne van Wijnkoop, je bent de gast bij ons omdat je jurylid was bij X-Factor. Ja, dat is natuurlijk een groot programma waar je aan meedoet. Hè? Dat de kandidaten van The Voice zeggen dat nu ook. Je komt in een soort show terecht met een gigantisch decor. Mensen met invloed, dus dat maakt indruk. Maar even terug naar jouw tijd. Spreek je nog mensen van die periode, van die productie eigenlijk? Je spreekt de juryleden dus niet meer, maar misschien nog andere mensen van achter de schermen? Nee, helemaal niet. Nee. Want ik heb nog een fragmentje van jou gevonden uit X-Factor. Laten we daar eens even naar luisteren. Want er wordt nu dus heel erg ingezoomd op de relatie tussen die coaches, zoals ze nu genoemd worden, hè, in jouw tijd juryleden, en de kandidaten. Wat ik wel opvallend vond, dat jij ook wel op flirterige toon soms met die kandidaten sprak. Oh jee. Er was een kandidaat in het seizoen dat jij jureerde in X-Factor. Dat was Richie Brown. Die was toen destijds 23 jaar oud. Die vond jij wel erg leuk. Dus ik heb even wat commentaar van jou aan die jongen achter elkaar gezet. Marianne? Ik kan hier heel kort over zijn. Ja. Ik vond het super vet. Bovendien... Bovendien ben je ook heel smakelijk om naar te kijken. Marianne is volgens mij wel een beetje een fan van je. Nou, hè, want vorige week vond je me zo smakelijk om naar te kijken. Ja, dat vind ik nog steeds. En afgezien van die slippertjes hier of daar, kan me niet schelen. Ik geloof je heilig. Marianne. Richie, jij bent wat ze vroeger in filmkringen noemden een matinee-idool. Zwoele blik, prettige fysiek. Wat heeft dat dan met een matinee te maken? Een matinee-idol, zo noemden ze vroeger de knappe mannen in de film. De Gary Grants en de Clark Gables en zo. Oké. Ze is nog steeds fan van je, hoor. Ja, ik weet niet of het vocaal nou allemaal helemaal 100% in orde is. Maar ja. Als die er maar bij is volgende week. Zo is dat. Zo is het. Ja, Marianne, ik wil je absoluut niet in de MeToo-hoek drukken nu. Maar een beetje flirterig was het toch wel? Ja, vind je? Ja. Ja. Nou ja, het was ook een beetje de toon van het programma natuurlijk. Ja, en het is ook een beetje mijn manier van met mensen omgaan. Sowieso, het had ook een dame kunnen zijn. Ik bedoel, hij was gewoon een van de betere. Nee, maar er komen ook teksten langs als smakelijk om naar te kijken. Ja. Hè? Ja. Nee, maar ik bedoel, als jij een man was geweest, was dat toch anders geweest, denk je? Als jij als man zoiets had gezegd tegen een meisje? Je bent smakelijk om naar te kijken, juist nu, hè? Omdat we natuurlijk ook nu vanuit de kennis van nu, zoals je dan zegt. Ik vind dat dus heel moeilijk. Ja, vind je dat wel kunnen eigenlijk? Nog steeds? Eigenlijk wel. Smakelijk om naar te kijken. Ik bedoel, ik zou ook als er een zangeres had gestaan die ik heel prettig vond om naar te kijken, zou ik het ook gezegd hebben. Ik bedoel... Ja, uiterlijk is een onderdeel natuurlijk van het showbiz-vak. Ja, het oog viel ook wat, denk ik dan. Ja. En dat mag je zeggen, vind ik. Ja. Dat hoeft toch niet te betekenen dat je onmiddellijk met iemand het bed in wil duiken? Nee. Nee, natuurlijk. Nee. Ja, want is het zo, jij bent natuurlijk jurylid geweest een jaar. Is er iets dat jij de afgelopen dagen hebt gedacht... ik hoop toch niet dat mensen nu gaan denken dat het er achter de schermen bij de X-Factor ook zo aan toe ging? Heb ik nooit aan gedacht, nee. Ook nu niet, bedoel ik? Nee. Dat het in een soort kwaad daglicht komt te staan? Omdat er volgens mij ook nooit iets is gebeurd wat ik ook maar had kunnen zien of bevroeden. Nee, nee. Ik moet jullie teleurstellen, maar... bij mijn weten is daar... Zou je daar zicht op hebben gehad, denk je eigenlijk? Want het is natuurlijk altijd heel moeilijk, hè? Je zei net ook over Marco Borsato. Ja, ik kan me niet voorstellen. Nee. Dat zijn natuurlijk altijd heel... Ja, dat is ook bijna gevaarlijk, want je weet het niet. Hè? Nee. En mensen hebben soms ook... Ik bedoel, we weten het ook niet. Ik niet in elk geval. Nee. Maar kun je zeggen... Ja, het is niet gebeurd. Dat is altijd... Wat gebeurt er waar jij geen zicht op hebt? Nou ja, het is in mijn idee is het nooit gebeurd. Maar je weet het niet. Ik bedoel, er zijn zoveel gelegenheden binnen zo'n hele productie... en zo'n lange tijd ook... dat er wel eens iets ergens na afloop of zo... Ja, overigens bedoel ik helemaal niet te zeggen dat dat wellicht gebeurd is... maar meer dat je zelf denkt, oh jee, misschien denken mensen dat dan nu wel. Maar dat heb je niet. Heb ik helemaal niet. Nee. Nee. Want golden er protocollen of zo bij jullie toen? Afspraken, dingen, productiebijbels, zoals ze genoemd werden? Nee, heb ik nooit voorbij zien komen. Nee. Nee, echt niet, nee. Het verbaasde mij ook dat tijdens de hele Voice-situatie... dat daar alsmaar naar boven kwam dat daar bijbels voor waren... en protocollen en gelegenheden om je te wenden... naar bepaalde mensen in verband met dit soort dingen. Dat verbaast mij. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Maar ja... Die X-factor van mij, dat is natuurlijk wel 16 jaar geleden. Hè? Ja. En dat ligt nu misschien toch door ook de MeToo. En dat ligt allemaal veel opener. Ja. Het wordt meer besproken. Hm. En men let er denk ik ook veel meer op. NEC speelt tegen Feyenoord. Ik staat voor. Zijn er nog kansen geweest voor Feyenoord, Ragnar? Kuxu heb ik gezien. Kuxu heb ik gezien met een bal naast. Maar dat is toch alweer een tijdje geleden. Niet meer na die 1-0 van Lasse Schöne. Wel veel balbezit, heb ik al een paar keer gezegd. Feyenoord heeft echt heel veel de bal, maar creëert zo weinig. Geertruida nu op de rand van het strafschopgebied. Is Jahan Baks die het probeert. Bal aangeraakt. Dat betekent al hoekschop nummer 5 voor Feyenoord. Daar is ook niet echt heel veel gevaar uitgekomen. Feyenoord moet toch wel een beetje gaan oppassen. Verloor vorige week van Vitesse thuis met 1-0. En ging onderuit tegen Ajax. Werd uitgeschakeld in de KNVB-beker. Dat gebeurde door FC Twente. Het is toch wel goed om bij te blijven. Vanmiddag is het PSV Ajax. Als Feyenoord deze wedstrijd wint. Dat was van tevoren ook wel een beetje het verhaal. Hè? Wordt het aanhaken of afhaken? Nou ja, na 25,5 minuut is het voorlopig met grote letters even afhaken. Slechte hoekschop. Die komt terecht op de rand van strafschopgebied in de voeten van de Tafsan. Ja, dan moet Feyenoord terug naar de middenlijn. Begint het weer helemaal opnieuw. Feyenoord 39 punten trouwens. Ajax 45 en PSV 46. En dan zien we Linssen vlakbij het doel. En een uitgestoken hand van de keeper. Daar was eindelijk een mogelijkheid bij de paal. Na voorzet vanaf de rechterkant. Het blijft 1-0, dat wel bij NEC Feyenoord. Marianne van Wijnkoop, laten we nog eens even inzoomen op die mooie carrière die je hebt gehad. Want je noemde het zelf ook al, ook bij televisie een hoop dingen gedaan. Vrouwenvleugel noemde je al. Laten we daar eens even op inzoomen. Een serie, misschien moet ik dat ook weer eventjes aanhalen. Een serie die liep van 93 tot 95 op RTL4. Heeft de televisiering gewonnen. Gigantisch succes. Ik heb hier trouwens vorige week ook al over verteld. Dat weet je ook nog wel, Margreet. Vorige week hadden we hier Bert Kuizinga zitten. Ja. Acteur, die speelde er ook. Die speelde ook. Ja, en die vertelde nog over een aanvaring met een producent, omdat hij later nog een keer voor een scène moest terugkomen. En daar had hij eigenlijk niet zo'n zin in. Toen heeft hij de hoofdprijs gevraagd. Gaat het over jou dan, die vorige week hier noemde, Marianne? Kun je dan nog herinneren? Bert Kuizinga, waar hij speelde in die serie toen. Ja, dat weet ik. Maar ik zat de eerste jaar, zeg maar. En zat hij nou bij mij? Ja, geloof het wel. Hij moest in het tweede seizoen nog een keer terugkomen. Ja, maar daar was ik niet meer. Kijk, nou, dan is het afgestreept, toen dan ben jij dat niet. Meer. In ieder geval, terug waar we begonnen zijn. Ja. De serie Vrouwenvleugel. Die werd dus in Luxemburg opgenomen. En dat was ook een van de redenen dat die groep dus zo'n hechte club was. Want je zat er dus met de hele week lang met crew en met de cast. Ja. Ik heb in een interview gevonden van Ursel de Geer. Die maakte een showbiz-programma op RTL 4. En die ging eens even achter de schermen kijken in Luxemburg. Hoe het er daar aan toe ging. Ja. Dus die heeft onder andere toen actrice Maya van den Broeke en jou geïnterviewd. Laten we even luisteren naar dat interview. Oh. Wordt er veel geroddeld hier? En bijvoorbeeld over de baas, maar ook niet over de baas. Nou, we maken ons wel allemaal zorgen dat ze niet instort, want mensen moeten ook zo hard werken. Ben jij streng? Ja! Ik zal wat moeten, Ursel, want ik zit hier met 80. Dames en heren, crew en cast. En, vergis je niet, het is niet alleen de opname, niet alleen de productie. Nee. Maar ik heb er een hotel bij. Ik heb er een reisbureau bij. Maar Jan, je hebt ook opvangcentrum natuurlijk voor ingestorte... Sociale dienst, alles. Ja. Alles. Ja. Gaat het Marjan goed af, deze taak? Ik vind dat Marjan, dat is dat ze dus waar ze ook zit, dat ze alles in de gaten heeft. Ja, dat is ook niet alleen. En haar terecht kunt met de kleinste akkevietjes. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Accepteer het, geniet ervan, Marjan. Ja, het was misschien soms even onduidelijk te verstaan, maar een van de acteurs zei dus op het eind: we konden altijd met alles bij haar terecht. Dat is een mooi compliment. Jullie waren echt een hechte groep. Jij was de Big Mama. Dat stond ook ik zag ook een mok, er stond ook Big Mama opgeschreven. Klopt. De moeder-overste van de hele productie. En ik had ook de boss. Ja, en dus eigenlijk was je ook, behalve dat je de producent was, was je ook een beetje de vertrouwenspersoon van al die jonge actrices. Sociaal werkster was ik ook. Ja. Ik bedoel, er waren heel veel huilende mensen zijn bij mij aan het bureau gekomen. Want, waarover huilden ze dan? Of over de rol was te klein. Want wij kregen elke week kregen we het script voor de week erop. Hè? Marjan Berk was nogal laat met haar script. En nogal kort. Want we moesten 45 minuten maken, maar de scripts waren 25 minuten of zo. Dus we hebben heel erg veel moeten bijschaven. En ja, er kwamen best een aantal actrices die dan in die gevangenis zaten, die dan die aflevering niks te zeggen en te doen hadden. Dus dan moest ik, vond ik, en dat deed ik ook, verzinnen dat ze bezig waren met iets in elkaar te vreubelen of iets aan het koken was. Of om dat ze aan de gang te houden. Ja, om de beweging erin te houden. En dat ze niet te chagrijnig werden, dat ze niks te doen hadden. Omdat ze niks te doen hadden. Dus ik verzon me gek van wat kan ik die nou weer eens laten doen? Want oh jee, ik zie dat gezicht alweer met zo'n lang gezicht. Want je hebt ook wel eens gezegd, eigenlijk moet ik niet te veel sociaal contact hebben met mensen. Want dat zou mijn oordeel kunnen beïnvloeden. Want ja, jij was natuurlijk ook degene die bepaalde of iemand een rol kreeg of niet. Niet alleen, hè. Dat is een misverstand. Ik kon jij wel was één van de. Ja, en ik was heel sterk als ik ergens in geloofde, in iemand geloofde, omdat er ook koet door te drukken. Zoals was Martijn Fischer in de rol van André Hazes. Exact. En nog meerdere. Maar mag ik je heel even onderbreken? Ja. Want er is weer een doelpunt. Ja, ik weet het niet. We gaan het vragen aan Ragnar. Nou, Feyenoord verdient in ieder geval een doelpunt en krijgt een uitgelezen kans. Iets over het half uur zitten we. Kuksu nam één keer eerder een strafschop dit seizoen voor Feyenoord. De enige die de Rotterdammers kregen. En hij staat klaar. De overtreding op Jahan Baks. Metson gooit zijn lichaam erin als Jahan Baks penetreert rechts in het strafschopgebied van NEC. Er is veel druk van Feyenoord geweest de afgelopen minuten. En Metson dus die de overtreding maakt op de Iranier. Nu is het Kuksu. Fluitje van Van Boekel hebben we gehoord. Bal laag in de linker benedenhoek. Branderhorst blijft eigenlijk een beetje staan. En Feyenoord staat dus naast NEC. 31ste minuut. Feyenoord verdiende de goal en heeft hem ook te pakken. Vanaf de strafschopstip 1-1. Ja, Marianne van Wijnkoop. Wij hadden het erover dat jij mede degene was die beoordeelde of mensen bijvoorbeeld een rol kregen. Je bent casting director geweest. Ja. En je was dat aan het uitleggen. Je zei, ik was echt niet de enige die dat beoordeelde. Nee, je hebt natuurlijk te maken met de producent. In dit geval Joop van Ende. En een regisseur. En we hadden drie regisseurs in dienst. Eén deed de voorbereidingen, één deed de opnames en één deed de montage. Dus er waren drie verschillende dingen op tegelijkertijd bezig. En dat moest je maar helemaal in de gaten houden. Dus ook met het beoordelen van de casting had ik een vrij grote stem, omdat de meeste van die regisseurs staat niet in die bepaalde aflevering of wat. Daar had ik veel meer te zeggen dan bijvoorbeeld bij de musicals. Bij de musicals had ik altijd ook Joop natuurlijk, maar van Ende, ja. Maar ook meestal Engelse of Amerikaanse regisseurs. Ja. Nee, maar jij was natuurlijk uiteindelijk iemand die men ook graag te vriend hield. Of vind je dat onaangenaam als je op die manier benaderd wordt? Zo van, ja, jij was toch ook gewoon iemand met macht? Dat vind ik, ja, dat vind ik toch niet leuk om te horen. En is het niet de waarheid? Nee, want zoveel macht had ik niet. Nee, je had deels macht. Ja. Je deelde de macht. Ja. Je had ook een beetje macht, hoor, Marianne. Ik bracht het aan. Ja. Ja. Nou ja, dan laat ik nog even een fragmentje horen van een actrice uit Vrouwenvleugel. Oh, want om even die invloed te benadrukken. Ja. Een van die actrices, het was best een plat gezegd vleeselijke serie. Er zaten ook wat vrij scènes in. Een hele bekende vrij scène uit die serie was bijvoorbeeld tussen Bea Mulman en Leontien Ruiters. Dat was een lesbisch koppel in de serie. Ja. En ik kwam een interview met Bea Mulman, helaas overleden een paar jaar geleden, kwam ik een interview met haar tegen. En luister even mee wat zij zegt over die zoen- en vrijscènes die ze had met Leontien Borsato. En toen moesten we elkaar kussen. En het waren geen bedscènes, het was ook geen seksualiteit als zodanig. Het waren erotisch getinde scènes. Hè? Een kus is nou niet bepaald, ik zeg, god, wat een seksscène. Maar als je het nooit gedaan hebt, en de toenmalige producer, dat was Marianne van Wijnkoop, die kwam regelmatig de set opstormen om te roepen, ik wil meer tong zien. Tong, dames, tong. Ja, dat had ik nog nooit gezien op televisie, op Nederlandse televisie. Toen dacht ik, jongens, doe dan niet zo flauw. Ja, niet te preuts. Nee, gewoon die kom tongen, kom op. Moet wel geloofwaardig eruit zien. Ja, vond ik wel. Ja, ervaar jij dat dan anders, Ron? Nou, de oproep voor de tong? Nou ja, kijk, acteren is natuurlijk toch, ja, je bent met je lichaam bezig en dat moet op een bepaalde manier in beeld gebracht worden. Maar ik zou toch wat terughoudendheid voelen als ik daar regisseur of producent was. Omdat zo, ik bedoel, zeker in dit tijdperk. Om dat zo te zeggen. Ja, om dat zo te zeggen. Want ik riep het gewoon uit, jongens, tongzoenen nu. Nou, en het heeft ook een spraakmakende serie opgeleverd. Maar ja, anno nu zie ik het toch in een iets anders perspectief, ben ik bang. Ja? Ja. Echt waar? Ja. Oh, ik weet niet zo goed wat ik daarop moet zeggen. Want nee. Ik dacht, het moet wel echt zijn. Ja. Ja. Zullen we anders eventjes naar iets wat jij hebt gedaan in het verleden? Want je bent zelf ook even een tijdje nog actrice geweest. Ja. Je bent ooit, heb je een film gemaakt met als tegenspeler, niet de minste, Ramses Shaffy. Yes. Uit de jaren 60. Ja, ik ben diep de archieven ingedoken. Zo, ja. 1967, Liefdesbekentenissen. Ja. Je had best een kleine rol erin, maar toch wel een opvallende rol. Want je speelde daarin een, mag ik het zeggen, one night stand van Ramses Shaffy. Dat mag je zeggen. Jij had geen enkel woord, dus ik kan je helaas niet laten horen. Maar je had wel, en dat is het dan opvallend, een intieme vrijscène met Ramses Shaffy. Dat kun je toch ook weer op je cv zetten, Marianne. Ja, een rode draad door deze uitzending. Ik kan toch iets laten horen, want nou ja, op het moment dat jij dus een vrijscène hebt met Ramses Shaffy, is er een voice-over van Ramses te horen die ja een soort brief schrijft aan, want hij ligt met jou in bed, maar hij denkt eigenlijk aan zijn grote liefde die hij net kwijt is. Heb je... Beste Masha, je brief had een averechtse uitwerking. Ik wil niet zeggen dat het zo'n opwindende brief was, maar mij maakt het erg van streek. Dat is een complicatie van liefdesbrieven, geloof ik. De post bezorg je een schrijven van je teerbeminde. Je raakt er warm, opgewonden en van streek door. En wat doe je dan? De spanning moet uitweg vinden. Maar de geliefde is er niet. Ik zit meer te letten op de geluiden op de achtergrond. Jij ook, denk ik, maar Geet. Want daar gebeurde het, jij met Ramses Shaffy. Maar kun je nog hoe ging dat toen op de set? Een vrijscène in die tijd. Dat was zo belachelijk, eigenlijk. Ik werd de avond daarvoor gebeld of ik met Ramses een scènetje wilde doen. Maar natuurlijk, wie niet? Ja. Gelijk in de auto. Wat heet. Nee, meteen de krulspelden en de hele nacht niet geslapen. En ik kwam daar 's ochtends om 7 uur op de set gepikt en gesteven. En daar stond een heel lullig eenpersoonsbedje. En Ramses in geen velden of wegen te bekennen. Dus op een gegeven moment zei Frans Blomet, de cameraman... want de regisseur, die zei eigenlijk nooit wat. Wim, hoe heet hij? De La Parra. Precies, ja. Pim. Nee, dit was Wim die het regisseerde, Wim Verstappen. En toen zei die Frans, die zei... Nou, ga maar vast in bed liggen. En toen dacht ik... Oh, dan moet ik me zeker vast een beetje uitkleden of zo. Dus in een kamertje met die cameramensen en er alles eromheen. Niks, geen make-up of dit, helemaal niks. Dus ik zo haastig en in bed gaan liggen met de dekens helemaal zo. Over je heen? Broek aan, hè? Broek aan. En uiteindelijk, ik geloof om 22:30... kwam Ramses, die was inmiddels de kroeg uitgehaald. Die hadden ze weten te traceren. Er ligt er dus... iemand te wachten in bed op jou. Ja. En waarom, hallo, en wie ben jij? En, nou, dan kom ik er maar bij liggen. Dus die gaat ook in bed liggen. En zei toen, jongens, wel eerst even een glas sherry. Dus dat ontspande wel, moet ik heel eerlijk zeggen. En maar ik had dus geen tekst en weinig uitleg. Er werd eigenlijk, ja jongens, het was improviseren. Ja. En ik had dit ook nog nooit gedaan. En ik was zo zenuwachtig. Ja. Oh, maar er gebeurde helemaal niks. Nee. En op een gegeven moment voelde ik dat die deken... wat is zo'n klein beetje, dat die deken zo half over mijn bil afviel. Maar dat moest bedekt, want er zat die onderbroek. Ja. Maar ja, wel in bed gelegen met Ramses Shaffy. Zo. En de mooiste foto daar dan over gehouden. Die foto die hing uitvergroot bij een bioscoop in Den Haag. Zo beeldig. Oh. Ja, laten we als toetje nog iets opvallends horen wat ik vond in het archief. Want door met name X-Factor werd je natuurlijk een bekendheid. Opeens ben je zelf een bekende Nederland, terwijl je altijd achter de schermen van theater en televisie hebt gewerkt. Klopt. En dan raak je ook in de picture van de mensen die de actualiteit een beetje parodiëren. Jij werd onder andere opgemerkt door Carlo Bossard en Irene Moors. Ja. En zij maakten een wekelijkse parodie op een talentenjacht in hun zondagmiddagshow Live and Cooking. Ja. En Irene speelde jou en Carlo speelde, ja, wat een combinatie eigenlijk, visagist Marie van de Ven. Klonk zo. Dames en heren, Marianne van Wenkel. Twee dingen.

go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Alweer de slotfase. Zelfs de laatste minuut, geloof ik, van de eerste helft NEC Feyenoord. Graag daar. We gaan rusten, waarschijnlijk met een 1-1 stand, maar je weet het niet zeker. We zitten in de extra tijd en wat zijn er kansen geweest voor Feyenoord, met name met een kopbal voor Geertruida, een open goal. Met zojuist een schot van Linssen dat net naast ging, hard en wild geschoten. NEC wilde nog een strafschop, er gebeurt ontzettend veel in Nijmegen. Het is een leuke editie van NEC Feyenoord, nog een paar tellen, 30 om precies te zijn. En dan is het rust, het staat dus gelijk 1-1. Zometeen is topwielrenner Nicky Terpstra mijn gast. De oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix begint binnenkort aan een nieuw seizoen. En de vraag is natuurlijk met welke ambities. Ik ga het hem zo vragen. Maar eerst ongemak bij de VVD over een omstreden adviseur. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De VVD gaat nadenken over de positie van adviseur Soumaya Sala binnen de partij. Sala was lid van de Hofstadgroep en werd in 2014 veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Fractieleider Sofie Hermans zei bij WNL op zondag dat ze nog niet goed weet wat de partij met deze kwestie moet. Ik heb hier ook een ongemakkelijk gevoel bij. En ik zit hier ook best wel mee in mijn maag. Dus ik vind dat wij hier over na moeten denken. En dat doen we dus ook. Hermans benadrukte dat Sala niet in dienst is van de fractie en dat ze ook geen pas heeft voor de Tweede Kamer. Hoe lang het duurt voor de partij met een conclusie komt, wilde Hermans niet zeggen. Op meerdere plekken in de Belgische provincie Antwerpen zijn mensen bij elkaar gekomen om kleuter Dien te herdenken. Dien, jongen van 4, werd vorige week ontvoerd en werd maandag dood teruggevonden in Zeeland. Op de herdenking in Sint-Niklaas kwamen honderden mensen af. Er waren ook politieagenten op hun motor aanwezig om de familie te steunen. Om een hart onder de riem te steken bij de mama, zodanig dat wij echt wel onze steun kunnen betuigen, want deze is echt wel iets waar dat wij voor staan. Onze groep is echt iets voor de goede doelen. En deze is echt wel belangrijk voor ons, voor kinderen. Allee ja, deze kan gewoon niet. We hebben mensen in Roeselaar zitten die tot hier komen. Ik heb contacten gehad van mensen in Nederland die speciaal naar hier komen. Dus echt, we komen echt wel van heel ver. Ook in Mechelen was er een waken voor het jongetje Dien. De politie heeft gisteravond in Harderwijk een eind gemaakt aan een illegale bijeenkomst met zo'n 150 auto's. Die stonden op een parkeerplaats bij de A28. 12 mensen kregen een bekeuring, onder wie de organisator. In Mali is een Franse militair om het leven gekomen bij een mortieraanval. Hij sneuvelde bij een aanval bij Gao in het zuidoosten van het land. Doelwit was het militaire kamp van de door Frankrijk geleide missie die strijdt tegen jihadistische rebellen. Op Schiphol is in het neuswiel van een vrachtvliegtuig een levende verstekeling aangetroffen. Dat toestel kwam uit Zuid-Afrika. De kans dat iemand het op die plek overleeft is heel klein. Volgens de Koninklijke Marechaussee maakt de man het naar omstandigheden goed. Op de Australian Open is de Duitse tennisser Alexander Zverev in de vierde ronde gestrand. De nummer 3 van de wereld verloor in 3 sets van Denis Shapovalov. Die stuit in de kwartfinales op de titelkandidaat Rafael Nadal. Het NOS-journaal. De Duitse politie doet onderzoek naar de verkoop van rubberboten. Die worden gekocht om mensen het kanaal over te smokkelen. Bootjes, motoren en reddingsvesten die worden gebruikt voor de overtocht van Frankrijk naar Engeland komen vooral uit Duitsland, zegt correspondent Charlotte Waiers. Er zijn schattingen van de Franse politie dat 90% van de boten en motoren die daarvoor gebruikt wordt in Duitsland is gekocht. En ze zeggen, ja, misschien heeft het ook er wel mee te maken dat het een soort verplaatsing is geweest sinds dat er in Noord-Frankrijk het moeilijker is geworden om aan boten te komen. Omdat je daar dan je identiteitsbewijs en een telefoonnummer moet laten zien als je zoiets wil kopen. Dus dat kan reden zijn voor een soort verplaatsing. Maar het is in ieder geval iets wat veel prioriteit heeft voor de politie. Want misschien weet je dat nog, maar in november zijn er tientallen mensen overleden bij die gevaarlijke overtocht met zulke boten. De Duitse politie wil, net als Frankrijk, strenger gaan controleren op de koop en verkoop van rubberbootjes. Het idee is inderdaad dat de politie hiermee de toeleveringsketens beter in kaart kan brengen en de distributiekanalen, dus voor ja, die gebruikt worden door die mensensmokkelaars, en zo dus ook bendes kan oprollen en de verkoop van die boten moeilijker maakt. Maar ja, de exacte details zijn daarover nog niet bekend geworden. En dat zei correspondent Charlotte Waaiers. De Nederlandse handbalploeg heeft op het EK met nog meer coronagevallen te maken. Sterspeler Kai Smits is positief getest, net als twee andere spelers en een fysiotherapeut. Ze gaan in isolatie. Hiervoor waren er al 8 coronabesmettingen bij de ploeg. Die mensen zitten ook allemaal nog in quarantaine. En de handballers gaan kijken of ze voor de laatste 2 wedstrijden invallers kunnen oproepen. Nederland speelt maandag tegen Denemarken en woensdag tegen Kroatië. En dan is er nieuws uit de schaatswereld. Jorien ter Mors beëindigt haar schaatscarrière. Vanmiddag staat ze op het NK Sprint in Tialf voor de laatste keer aan de start. Ter Mors won in haar carrière 3 keer Olympisch goud. In 2014 op de 1500 meter en de ploegenachtervolging. En 4 jaar geleden in Zuid-Korea. Toen was ze de snelste op de 1000 meter. Ter Mors vertelt waarom ze er nu mee stopt. Nou ja, het gaandeweg richting het OKT had ik het gewoon al heel erg moeilijk. En ja, het OKT liep natuurlijk gewoon niet zoals verwacht. En ja, het enige doel was eigenlijk nog om iets heel moois te doen op de Spelen. Nou ja, dat kan ik helaas niet meer doen. Daarbij merk ik gewoon dat ik eigenlijk niet echt meer een doel voor ogen heb in het schaatsen. Ja, en dat zorgt ook gewoon dat het moeilijk is om gewoon 100% te geven. En ik wil eigenlijk alleen schaatsen en topsport bedrijven als ik dat echt met de volle overtuiging kan doen en met alle effort. Ja, en dat kan ik gewoon niet meer. En daarmee moet ik mezelf gewoon recht in de ogen aankijken. En ben ik ook wat toe aan een nieuwe stap in mijn leven. En wil ik gewoon deze carrière heel mooi afsluiten nog. Je hebt eerder al een mentaal gevecht genoemd, hè, dit seizoen. Hoe zwaar is het geweest om weer toch weer die top te proberen te bereiken? Ja, gewoon heel moeilijk. Ik merk gewoon, ik stond er heel goed voor, ook deze zomer. En het overlijden van mijn zus heeft daarbij toch alweer een klap gegeven die... Ja, waarin ik denk ik toch weer in een standje ben gegaan van hard trainen en doen alsof er niks aan de hand is. En ja, dat is me gaandeweg toch weer ingehaald in het seizoen. En dat is ook een van de redenen waarom ik ja, gewoon dit jaar ook niet hard schaats. Het zit er wel, alleen ja, er zit zoveel onrust in het hoofd dat het gewoon niet meer lukt. En ja, hoe kijk je dan nu terug op die carrière die zo mooi is geweest, hè? Ja. 3 keer goud op de Olympische Spelen, 1 keer brons in het shorttrack. Heb je daar nu al gevoelens bij? Heb je daar al tijd voor gehad? Nou, niet zozeer. Ik denk dat ik ben heel druk geweest met de struggle. Of het de knoop wel of niet echt moest doorhakken. Omdat er zat gewoon heel veel twijfel. Doordat het seizoen gewoon niet liep zoals het had gekund. En dan ga je toch twijfelen, ja, moet ik het dan nog een jaar proberen om voor mezelf te bewijzen dat ik het wel kan. Maar ik denk dat ik heb bewezen dat ik heel hard kan schaatsen. En dat maakt ook dat ik ja, met trots hier kan zeggen. En kan afsluiten, denk ik. En, ja, ik kijk echt wel terug op iets heel moois, iets heel bijzonders. Ja, toch? Ja. Een mooie carrière, alleen het vuur brandt niet meer. Nee, het echte vuur, nee, dat is er niet meer. En dat heb je wel nodig. Wil je echt nog hard kunnen schaatsen en wil je mee kunnen doen ja, om de winst. En dat is wel waarom ik altijd schaatste en waarom ik ook zou willen blijven schaatsen. En ja, dat is er niet meer. Dus met opgeven hoofd wil ik daarom ook gewoon afscheid nemen. En dat zei Jorien ter Mors in gesprek met verslaggever Steven Dalebout. Het is 8:08, het weer nog overwegend bewolkt en droog. In het zuidoosten wat zon, het is 1 graad of 7. Morgen opnieuw bewolkt en 6 tot 8 graden. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Hey, Robben. Voor Steven Bergwijn. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Aan de vooravond van een nieuw wielerseizoen is Nicky Terpstra mijn gast. De renner die zich specialiseerde in de voorjaarsklassiekers. En onder andere Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam zit. Hij zit hier tegenover mij. Heb je al op de fiets gezeten vanochtend? Jazeker. Jazeker? Ja. Elke dag? Nou, 6 dagen per week. Ja, ik zou zeggen dan zondag niet, maar... Nou ja, toch wel even gefietst. Ik heb alweer een reis aan gehad. Omdat ik uit Spanje ben gekomen, niet gefietst. En hoeveel kilometer zit er dan in de benen? Vanmorgen maar 60. Maar 60, om helpen. Goeiedag. Ja, ja. Wauw. Ja, Ron, mediakenner. We hebben een rare, heftige week achter de rug. Nou, er zijn weken dat ik liever geen mediakenner ben, kan ik je zeggen. Dit is er zo één. Ja, ik moet dan toch proberen om de week maar een beetje samen te vatten. Dat ga ik proberen straks. Ja, waar zou het over kunnen gaan? Proberen ook nog een beetje een lach uit te halen. Want ja, radiobloopers, die heb ik dan toch besloten om er ook maar te laten horen straks. Oh, dat is, ja, dat is fijn. Ja. Ja, Ragnar Niemeyer, die kijkt voor ons naar de wedstrijd. Straks weer de tweede helft van NEC Feyenoord. Het staat daar nu 1-1. De perstribune van Max. De perskaart. Nicky Terpstra, geboren op 18 mei 1984 in Beverwijk. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Mijn favoriete koers is... Parijs-Roubaix. Favoriete weersomstandigheden om te koersen? 25 graden, zonnetje. Dit moment in het peloton zal ik nooit vergeten. De beklimming van de muur van Gerardsbergen in mijn eerste ronde van Vlaanderen. Ja of nee, door mijn val op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ben ik voorzichtiger geworden. Ja. Ja of nee, ik heb wel eens vijanden gehad in het peloton. Nee. Ja of nee, het is belangrijk dat ik sympathie voel voor een kopman. Ja. Ja of nee, dit wordt mijn laatste seizoen. Nee. Ja of nee, het is belangrijk voor mij om er op de fiets gesoigneerd uit te zien. Ja. Deze eigenschap komt mij goed van pas als topsporter. Ik ben een beetje eigenwijs en daardoor wil ik vaak doorzetten. In mijn eigen geloof. Mooiste plek om te fietsen? Mallorca. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Neem mij mee naar Mallorca. Ja, supermooi eiland op de fiets. Mooie kleine weggetjes waar niet te veel verkeer is. Door de bergen. Constant op en neer, maar niet altijd mega hoog. En het mooie voor de wielrennen is dat je daar ook vlak kan trainen. En je kan de berg in. Dus je hebt heel veel opties. En ja, langs die kustwegen daar is gewoon fantastisch. Ik sprak Tom Dumoulin ooit. En die zei dat hij ook tijdens trainingen gewoon wel eens stopte om foto's te maken. Doe jij dat ook? Wel eens, ja. Ja, bijvoorbeeld in Mallorca als je een mooi uitzicht hebt. Jazeker. Ja. Ik had eigenlijk gedacht dat je misschien wel zou zeggen... de mooiste plek om te fietsen, de duinen in Noord-Holland. Is ook heel mooi, maar helaas kan het niet op tegen mooie Spaanse eilanden. Nee, en dat lekkere weer natuurlijk ook. Ja. Hè? Want je zegt, het fijnste is 25 graden en een zonnetje. Ja, zeker. Ook niet warmer, want dan moet je te veel drinken. Dus tussen de 20 en 25 is perfect voor wielrennen. Ja, vind ik trouwens ook. Ook als ik niet fiets. Ja, inderdaad. Ja. Het moment in het peloton dat je nooit zal vergeten... dan noem je de beklimming van de muur van Gerardsbergen. Waarom pik je die eruit? Ja, ik kan heel veel momenten opnoemen natuurlijk. Maar dat was mijn eerste ronde van Vlaanderen. Ik was tweedejaars prof. En de ronde van Vlaanderen ging hartstikke goed eigenlijk. En toen kwam ik... in de kopgroep over de muur van Gerardsbergen, wat eigenlijk helemaal niet verwacht was. Buiten verwachting goed. En er stond zoveel publiek. En ik kreeg al mijn kippenvel omhoog. En toen dacht ik, ja, dit is echt mega gaaf, zo'n koers. Dus dat herinner ik nog steeds. En toen dacht ik, ja, deze koers ligt me goed. Ik moet toch in de toekomst proberen om dit te kunnen winnen. Ja, want je zegt, ik voelde kippenvel. Dus je was je bewust toen wat er gebeurde en hoe bijzonder het voor jou was eigenlijk. Ja. Ik keek vroeger ook al de klassiekers en toen vond ik dat al de vetste wedstrijden. En toen reed ik er opeens zelf en ook nog eens in de eerste groep. Ja, dat is heel mooi. Ben je alsmaar met kippenvel aan het fietsen? Ja. Ja, ik zag inderdaad oude beelden van jou waarin dat gewonnen had. Ja. En dat was zo'n blije man. Ja, tuurlijk. Nu, hè, want het nieuwe seizoen staat op het punt te beginnen. Hoe is het met de benen? Hoe zijn ze eraan toe? Het gaat heel goed, ja. Goede winter gehad met training en het draait allemaal soepel. Ja. Wat wordt je eerste race eigenlijk? Saoedi-Arabië, dat is volgende week al eigenlijk. Ik vertrek vrijdag en dan begint het de week erop. Ja. En is dat dan een soort sparkling dat je voelt... oh, het seizoen gaat weer beginnen? Een soort het lentegevoel bijna? Ja, het is toch altijd wel speciaal. Zeker omdat wij een redelijke winterstop hebben. En dan ben je de hele winter eigenlijk bezig wel met voor te bereiden voor het seizoen. En dat het begint natuurlijk op een bepaald punt. En dan is het ook nog eens een speciale wedstrijd Saoedi-Arabië. Wat wel een mooie wedstrijd is. Want ik weet niet of je de beelden kent van de Dakar Rally. Nou, daar gaan wij dus ook rijden. Alleen over verharde wegen natuurlijk. Maar dat zijn supermooie... Ja, het is een supermooie omgeving. Over warm gesproken trouwens. Ja, maar het is daar ook winter, dus het is gewoon Hoe warm is het lekker. Daar? 20. Ja. Kan niet warmer worden, maar het is wel een belevenis natuurlijk, hè? Om daar dan inderdaad in zo'n landschap te fietsen. Ja, dat is heel speciaal. En het gebeurt wel vaker dat we naar het Midden-Oosten gaan voor de eerste wedstrijden. Dat zijn echt opwarmwedstrijden eigenlijk. Ja. Heb je in de winter ook nog gemountainbiked? Want dat is voor jou ook iets waar je lekker in mee voorbereidt, toch? Ja, heel veel eigenlijk. En dat heeft ook met het weer te maken in Nederland. Kijk, in de wintermaanden is het gewoon grijs. Ja, en als je dan door de polder rijdt, is dat gewoon geestdodend. En het bos is altijd kleurrijk. En de duinen en het strand is altijd wel leuk. Dus dat doe ik graag. En het is ook nog eens hartstikke goede training. Ja. Op Instagram zag ik wat recente filmpjes die je hebt gepost. Onder andere met pretoogjes vond ik zo grappig om te zien dat je je nieuwe fiets laat zien. Ja. Ja, alsof je in een snoepwinkel iets... moet je kijken, jongens. Ja. Je mooie, rode nieuwe fiets. Ja, ik ben altijd al bezig geweest met materiaal. En, ja, je bent een materiaalfreak, toch? Ja, en als het dan goed is, ben ik daar gewoon heel erg blij mee. Ja, want wat hebben ze veranderd speciaal voor jou? Eigenlijk niet per se speciaal voor mij, maar... Ik heb bijvoorbeeld een ander stuur dan de gemiddelde renner. Ja, stugger, toch? Ja, en de afstelling is natuurlijk voor elke renner anders. Maar dit is gewoon topmateriaal. En daar ben ik heel blij mee dat ik daar dit seizoen mee ga rijden. Want het is gewoon niet fijn als je concurrenten beter materiaal hebben. Nee, maar nu heb jij het allerbeste. Ja, ja, absoluut. Ja. Je derde seizoen bij Franse ploeg. Het heeft even geduurd, hè, voordat je je contract rond had. Ja. De kenners waren een beetje bang dat het misschien wel einde seizoen, dat het einde verhaal Nicky Terpstra zou zijn. Ja, ja het heeft even geduurd. Dat was natuurlijk ook niet dat het wilde, maar het is wel goed gekomen. Mm-hmm. Dus het wordt mijn vierde seizoen bij deze ploeg. Ja. Ja. Maar was je zelf ook een beetje in de zenuwen? Dat je dacht, wacht eens even, er moet natuurlijk wel wat komen nog. Ja, tuurlijk. Het was niet comfortabel, nee. Nee. En hoe ver ging dat, die zorgen daarover? Nou, niet extreem. Het is natuurlijk wel lekker als je alles geregeld hebt voor het seizoen erop. En mm-hmm. Ja, normaal gebeurde dat altijd in de nazomer. En nu moest ik even wachten. Ja, wat hebben ze daarover gezegd tegen je? Waarom het zo lang duurde? Nou ja, dat is natuurlijk wel duidelijk, omdat de uitslagen niet goed genoeg waren. Ja, willen we nog verder met hem? Ja. Ja. En uiteindelijk gelukkig wel. Ja, ja. En heb jij daar inderdaad, helpt dat om een soort vertrouwen te hebben dat je dit seizoen ook gewoon wel weer gaat knallen? Want je hebt natuurlijk moeilijke jaar achter de rug. Ik heb er vertrouwen in en gelukkig uiteindelijk de ploeg ook wel, anders houden ze me niet. Nee. Dus al bij al ben ik heel blij dat ik bij deze ploeg kan blijven. Ja, snap ik. Er wordt gevoetbald, hè? NEC tegen Feyenoord. Oh. Ja, de tweede helft is inmiddels begonnen, Ragnar. Al wat spannende momenten gehad? Mogelijkheid toch wel, hoor, voor Feyenoord. Terro Malacia, de linksback die mee naar voren is gegaan. Het staat 1-1. Bijna 2 minuten zijn we bezig in die tweede helft. Ja, dit was weer zo'n mogelijkheid. Er zijn ongelooflijk veel kansen, mogelijkheden en halve mogelijkheden voorbijgekomen. Een enerverend duel was het. In de eerste helft een gelijke stand tussen nu het jagen van Feyenoord, notabene in het NEC strafschopgebied. Er is trouwens niet gewisseld. Ja, daar gaat het dus ook mis. Feyenoord kon overnemen. Linkerkant Nelson, ex-Arsenal. Ja, voelt iemand in zijn rug, gaat liggen, krijgt geen penalty. En dat besloot de scheidsrechter van dienst ook in de eerste helft, Paul van Boekel. Moment wat ik heel kort even noemde toen, waarbij Tafsan weg was. Een mooie solo, bijna vanaf de middenlijn op dat moment. En hij komt de Trauner tegen. Ja, daar zit dan een handje bij, het is niet zwaar genoeg. Ja, daar zijn veel mensen in het Nijmeegse kamp nog steeds boos over. Maar daar ging hij niet op de stip. Hij ging zojuist niet op de stip. Het is 1-1 na 47,5 minuten. Ja, dankjewel. Nicky Terpstra, Ik vroeg in de perskaart, is het belangrijk dat ik sympathie voel voor een kopman? Toen zei je ja. Ja, voel je dat zo? Is het belangrijk dat dat een leuke gozer is? Nou, kijk, als je een klik hebt, kijk, dan je kan natuurlijk voor een kopman je werk doen en dan is het goed. Maar als jij echt super graag wilt dat jouw kopman ook wint, dan zou je toch altijd een procentje extra doen, denk ik. Zo werkt dat. Dat is iets menselijk, denk ik. Ja. En hoe zit het met je gevoel voor Sagan? Want die is natuurlijk toegetreden tot jouw ploeg. Ja. Want daar stond ergens ook in een bijzinnetje dat het zo'n sympathieke gozer was. Toen dacht ik, dat is dus ook voor iedereen heel belangrijk. Ja, tuurlijk is dat voor iedereen heel belangrijk. Maar kijk, in het verleden is hij natuurlijk een concurrent van mij geweest. En hebben wij wel wat clashes gehad. Maar ja, toen was de concurrent en nu moeten we het samen doen. Dus dan de situatie is gewoon compleet anders. Ja. En dat kan ook in je kop gewoon. Dat je dan denkt, oké, nu wacht even. We hebben een andere situatie met elkaar. En dat je hem ook anders beleeft. Tuurlijk. Het is alleen jammer dat we nu op trainingskamp... was hij de half trainingskamp? Was hij er niet omdat hij ziek was. Dus hij is er maar een paar dagen geweest. Want dat zijn wel de dagen dat je een beetje kennis met elkaar maakt. Ja, kan banden als het ware. Maar kijk, uiteindelijk is het doel duidelijk. Dat we samen voor de goede prestaties willen gaan. En dat is iets heel anders als dat het in het verleden was. Dat we allebei wilden winnen. Ja, en dus tot clashes leiden soms. Ja. Noem maar eens eentje. Wat voor clash hebben jullie gehad? Nou, in Gent-Wevelgem zaten we in de kopgroep. En met 5 man. En iemand wilde niet overnemen. En toen heb ik een paar keer overgeslagen van... ja, als jij niet overneemt, dan doe ik het ook niet. En toen kwam Peter Sagan. Die kwam ook van, ja, als jullie niet overnemen, neem ik niet over. En toen reden de 2 man weg. En toen hebben wij eigenlijk elkaar koers verpest. En die 2 man reden voor de overwinning. En wij reden nog voor de 3e plaats. Ja. En dat is super stom natuurlijk. En waren we kwaad op elkaar en geven elkaar de schuld. Maar ja, uiteindelijk was het gewoon inderdaad allebei ons schuld. Ja. Heb je het daarover met elkaar gehad? Nee. Nee? Nee, nog niet. Nee? Nee. Waarom niet? Want dan kan je toch allebei van leren ook? Tuurlijk, maar... Het komt nog wel, denk ik. Of is dat toch een soort trots? Want dan moet jij ook zeggen dat jij het ook niet goed gedaan hebt. Misschien is dat het? Oh, nou ja. Als ik zie dat ik een fout doe, dan geef ik dat wel toe. Maar waarom niet met elkaar besproken? Want het is een aardige gozer. Ik denk dat dat zeker nog wel komt. Ja? Maar wat ik zeg, ik heb hem te weinig naar mijn zin gesproken. Ja, dat gaat natuurlijk nu gebeuren. Ja. Ja. Want jij houdt er wel rekening mee dat hij de kopman wordt... en dat jij toch ook in dienst van de ploeg gaat rijden. Ja, ja. Hoe vind je dat eigenlijk? Dat vond ik vorig jaar... moeilijk om die switch te maken. Maar het is voor mij nu duidelijk dat ik niet meer zo goed ben als 5 jaar terug. En ik heb het altijd mooi gevonden om de ploeg te helpen. En nu weet ik ook met welke instelling de klassiekers in ga. Ik wil zo goed mogelijk Sagan en onze Franse kopman Anthony Turchi helpen. Om zo goed mogelijk prestaties te halen. Dus dat is mijn doel, deze klassiekers. Hun helpen. En stel dat er door een situatie een mogelijkheid komt voor je... om toch ook zelf te winnen? Natuurlijk, dat laat ik niet liggen. Nee, kijk, als ik voel dat ik goed genoeg ben en dat het gaat... dan zal ik dat niet laten. Nee. Nee, maar dat is niet je doel? Nee. Echt niet? Nou ja, ik ben daar gewoon... ik weet dat niet gaat lukken. Of zeg je dat om jezelf in te dikken ook? Nou ja, ik heb me genoeg bewezen. Dus, ja. Waarom gaat het niet lukken dan? Omdat ik net niet meer goed genoeg ben om dat te doen. Ja, voel je dat? Je moet wel extreem goed zijn om die extreme koersen de topuitslagen te rijden. En als je zegt, ik ben niet meer goed genoeg... komt dat dan ook door die beruchte val 2 jaar geleden op die dijk? Ganzen die overstaken, een ploegmaat die stopt... waardoor jij bam op de stenen terechtkomt. Wat een waanzinnig heftig ongeluk eigenlijk. Ja. Want wat ik zag, een klaplong, gebroken ribben... sleutelbeen, hersenschudding. Je belandde op de IC. Heeft dat ermee te maken? Ja. Kijk, sinds die val zijn de prestaties niet meer zo goed. Dus dat is overduidelijk. Dus Kijk, het is niet feitelijk, maar de uitslagen wel, dus ja. Want ik vroeg natuurlijk ook, hè, heeft die val, vroeg ik in de perskaartje, voorzichtiger gemaakt? Toen zei je ja. Ja. Ja, maar kijk, ook fysiek heb ik niet meer die extreme topprestaties behaald als voorheen. En dat is natuurlijk allemaal een samenkomst van omstandigheden. En ja, sinds dat ongeluk is dat allemaal minder. Ja, maar dat is het fysiek of is het ook de durf? Ik denk alles. Ja, een combinatie. Ja. Ja. En als dat van beide 1% minder is, is dat al genoeg om niet meer die topkoers te kunnen winnen. Ja. Is dat een pijnlijke conclusie? Dat is even pijnlijk geweest, ja. Nu weet ik het, heb ik mezelf erbij neergelegd. En voor mezelf bedacht van ja, vind ik fietsen nog leuk? Ja, ik vind fietsen super vet en daar wil ik nog mee doorgaan. En alleen moet ik gewoon even een andere instelling hebben. Ja. Dat ik zelf ook niet te veel teleurgesteld over ben als het niet lukt. Nee. Wil ik zo meer over horen. Heel even kijken hoe het bij het voetbal is. Goed? Goed. Dag naar. 2-1 is het geworden voor Feyenoord. En voor het eerst in zijn carrière maakte Kuksu 2 goals in 1 eredivisiewedstrijd. We zijn 53 minuten onderweg. Er zijn al heel veel momenten geweest waaruit Feyenoord had kunnen scoren. Maar dit zagen we iets minder aankomen. 1,25 meter van de goal. Hij probeert het een keer met een afstandsschot. En de doelman die ziet die bal misschien niet. Staat verkeerd, maar Brandenhorst reageert eigenlijk nauwelijks. En dan ploft hij zo half hoog achter de keeper van NEC. Is het Kuksu die Feyenoord op voorsprong zet nadat er dus een achterstand was via de goal van Schöne al vrij vroeg in de wedstrijd, na 18 minuten. En het komt Feyenoord ook wel toe. Het gaat fout bij Verdonk, eigenlijk niks aan de hand. Ex-Feyenoord, linksback van NEC, schuift hem naar het middenveld. Daar zit Linssen tussen. Die geeft dan de bal aan Kuksu en die schiet hem er droog in. En zo staat Feyenoord op voorsprong in Nijmegen. Ja, Nicky Terpstra, we zijn in gesprekken over het seizoen wat voor je ligt. En je zei ja, het gegeven dat ik denk dat ik niet meer zo goed ben als vroeger maakt dat ik een andere instelling nodig heb. Is dat iets wat je echt heel bewust hebt proberen je te realiseren en echt een moment dacht, ja oké, ik accepteer het nu, dat dit de situatie is? Ja, eigenlijk wel. En welk moment was dat? Na het voorjaar van vorig jaar, na de voorjaarsklassiekers. Het wordt eigenlijk al de bedoeling dat ik Anthony Turgie vooral zou helpen. Maar ja, had ik elke keer zelf wel het idee van, nou, als het vandaag goed gaat, dan probeer ik het zelf ook wel. En dat ging gewoon niet. En daar was ik teleurgesteld in. En dat maakte voor mij de koers ook minder leuk. Ja. Gaat dat dan gepaard met tranen ook, zo'n proces? Nee, dat niet. Nee. Ik was wel teleurgesteld. Je was teleurgesteld. Ja. En nu voel je dat niet meer. Nu zit je in harmonie straks op je fiets met jezelf. Ik hoop het wel, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Ik ben... Dat zit ik nu zeker. En daar ga ik vanuit dat het in de wedstrijd ook zo is. Ja. We hebben voor jou iets ontvangen, Nicky Terpstra. Stop, wow, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Yo, Nick, hier mijn audiobrief voor jou. Ik denk dat ik gisteren al een klein tipje van de sluier oplichtte toen ik met je aan het fietsen was en niet voor me kon houden dat ik al wist dat jij naar de perstribune moest vandaag. Maar in ieder geval, hier mijn brief. Kijk, Nicky die staat natuurlijk bekend als harde knarser. Als iemand die alles voor het wielrennen doet en alleen maar recht op zijn doel afgaat. Dat er geen plek is voor medelijden in de groep. We noemen hem in het Noord-Hollands Best, onze trainingsgroep, niet voor niets de dictator. He, zoals Nicky wil dat het gebeurt, gebeurt het. Maar dan wil ik ook een paar gevoelige kantjes van hem belichten. Zo viel ik in 2018 in het criterium van God betere het Surhuis de Vee mijn sleutelbeen kapot en was ik her en der nog wat vel kwijt. En voordat ik de volgende ochtend met mijn armen en mijn mitellen naar de apotheek kon lopen om gaasjes en zalf te halen om mijn wondjes te verzorgen, stond Nicky al voor de deur met de beste plakkers. Nou, dat waren echt ook volgens mij hele dure dingen. Ik heb ze nog wel eens gegoogeld die uit zijn Quickstep tijd had in thuis liggen. Dus ook dat is Nicky. Hij is zorgzaam voor zijn naasten, voor de mensen die in zijn possie zitten, in zijn inner cirkel. Ander voorbeeld, vaderfiguur. ik ken maar één ding wat voor hem belangrijker is dan wielrennen. En dat is volgens mij de dag dat hij met zijn jongste dochter naar ergens in Noord-Holland, volgens mij is het middenmeer, naar de pompoenfarm gaat om de grootste pompoenen te halen voor Halloween. Of dit jaar. Dat hij mij opeens belt, zorg dat Bodie morgen om 3:30 klaar staat, want ik neem hem mee naar het Halloweenhuis met Zoe en haar vriendinnetjes. Wat voor mijn jongste ook een fantastische dag was. Zomaar mee met Nicky en een ander gezin om het Halloweenhuis te bekijken. Dus ook als vader scoort hij bij mij grote punten, en ik denk ook bij zijn eigen gezin, want dat is natuurlijk het belangrijkste. En dan als laatste de dictator, onze bijnaam voor hem. Nou, die is vrij terecht, maar het is wel een dictator die kan plannen. Dus ik laat me ook graag leiden. Als wij weggaan naar de Veluwe om een rondje te fietsen of de Heuvelrug, dan zeg ik, Nick, jij maakt het plan. Wij staan klaar, of ik zorg dat ik klaar sta en ik laat me leiden die dag. Want het is altijd af. Het is goed geregeld. En ik hoef niet bang te zijn dat ik een klote dag heb. Ook dat is Nicky. Yo, Nick, bij deze dus mijn audiobrief aan jou van Lauwersdam. En veel plezier met de rest van de perstribune. Ja, Lauwersdam, vriend, trainingsmaatje. Ja, leuk. Heel leuk. Ja, dat klinkt. Ik behoorde, luisterde er natuurlijk naar. En ik dacht, er klinkt zoveel vriendschap in door. Ja, zeker. Ik vond het een mooi stukje. Ja, hè? Ja. Ja, noem eens iets wat je eruit oppikt nu. Wat gaat je bijblijven? Nou, dat hij het fijn vindt dat ik help in sommige tijden. En dat ik aan de familie denk. Ja. En dat het niet alleen over het fietsen gaat dan. Nee. De dictator, wist je dat? Dat ze je zo noemen? Ja, zeker. Ja. Ja. Die geen medelijden heeft ook, zegt hij. Nou, alleen als het om wel fietsen aangaat, hè, gewoon een hup door. Ja, dat wel. Dat is wel mijn instelling, een beetje doorpakken. Ja, niet zeiken. Harde knassen. Gelukkig heeft het grote deel van onze trainingsgroep dat wel. Dit gaat om onze WhatsApp-groep waar ongeveer 15 renners in zitten die in Noord-Holland fietsen. Topamateurs en de beste profs. En die trainen samen. En dan moet je soms plannen en alles. En soms de neuzen dezelfde richting op krijgen. Ja. Dat is niet altijd moeilijk. Iedereen die zijn eigen trainingsschema heeft. Niet soms altijd makkelijk, bedoel je? Ja, dat bedoel ik, niet altijd makkelijk. Ja. Dus soms moet je gewoon even zeggen hoe het... Ja, iets plannen met heel veel mensen vind ik vreselijk. Maar dat vind jij dus oké. Okay. Want dan wordt het tenminste goed geregeld. Ja, zeker doe wel, maar soms gaat het niet goed en dan word ik er niet blij van. Nee. Zorgzaam ben je ook. En dat noem je net ook als iets wat je bijblijft van dit. Dat is belangrijk, dat je zorgzaam bent ook. Ja, voor je naaste wel, ja. Ja, ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Ja, het is niet een hele grote groep waarvan ik zeg dat zijn mijn vrienden en familie. Maar degene die in die groep zitten... Daar ben je zorgzaam voor. Ja. En ook zorgzaam voor je gezin, hè? En ik bedoel, je hebt ook wel eens gezegd, pal voor een race ben ik thuis niet te genieten. Ja. Ben je inmiddels al in die stand? Ik bedoel ook al... Nee, gelukkig niet. Nee. Want hoe ben je dan? Gespannen. Ja, en dan... Ja, zelf zie ik het nog niet zo erg. Maar mijn vrouw zegt dat altijd dan, dat ik gespannen ben. Ja, en waar leidt dat toe, die spanning bij jou? Hoe word je dan? Kort af of zo? Of kort lontje? Ja. Of, ja, gewoon niet de vrolijkste. En gewoon dingen in het huishouden. Als iemand zijn schoenen niet opruimt, dat je daar dan een heel groot probleem van maakt. Terwijl het helemaal niet erg is. Ja, vind ik ook irritant, zonder dat ik aan wielrennen doe. Dus, ja, maar ja, soms als je relaxed bent, dan vind je het minder erg dan wanneer je gespannen bent. Ja, zulke dingetjes. We hebben jou gevraagd iets mee te nemen voor ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Ja, Nicky Terpstra, wat neem jij mee voor ons museum? Een bidon van Franco Ballerini. Die heb ik gehad in Amsterdam tijdens het Ride Danny Criterium. Dat was echt een supermooi fietsevenement. Waar de beste profs eigenlijk een Danny-wedstrijd hadden. En in het voorprogramma mocht dan een jeugd fietsen. En dat was voor mij de grootste wedstrijd van het jaar. Want we mochten parcours rijden waar de profs ook reden. Voor de grote tribunes. De eerste drie mochten op het podium waar de profs ook stonden. Dus dat was een grote podium. ja, dat wij het hele jaar op stonden natuurlijk. Dus dat was een super speciaal evenement. We mochten douchen. Waar de profs zich aan het aankleden waren. Ook het voorbereiden waren voor hun wedstrijd. Want hoe oud was je? 12, nee. Nee, jonger. 10, denk ik. Dus deze bidon, Nicky Terpstra, ja. Die is heel oud. Ja, zeker. En Franco Ballerini die won de wedstrijd. En ik stond bij het podium. Ik had me ertussen gesneakt dat ik helemaal vooraan stond. En toen vroeg ik, mag ik die bidon hebben? Die kreeg ik. En hij was aardig. En dat is toch een moment waar ik nog vaak aan terugdenk. Nu ik wielerprof ben. Dat ik graag de bidons aan kinderen geef. En als volwassenen ervoor vragen, kijk ik eerst of er geen kinderen om me heen staan. Dat ik hem aan de kinderen geef. Want dat vind ik belangrijker dan een verzamelaar. Ja, maar je hebt hem dus altijd bewaard, omdat hij zo staat voor... Ja, dat ik denk er nog aan. En het is gewoon een speciale renner. En helaas, hij was bondscoach van Italië nadat hij gestopt is met fietsen. En toen in een rallyongeluk is hij overleden. Dus dat is wel tragisch natuurlijk. En deze bidon ga ik niet weg. Nee, snap ik. Ja. We gaan even naar Nijmegen. Want daar wordt gespeeld, de tweede helft. NEC Feyenoord, Ragnar, vertel. Ja, je kon erop wachten. Weer een goal van Feyenoord. Want de kansen die regen zich de afgelopen minuten aan één. We zaten veel op de helft van NEC. Nu zijn er 64 minuten gespeeld. Is het Alireza Jahanbakhsh die hem mag maken. Na een mooie verre trap van Justin Bijlo, de Feyenoord keeper. Komt die bal nog op het hoofd van een van de verdedigers van NEC. Dat helpt mee. Dan kan Jahanbakhsh af op de goal. De man die zo ontzettend wordt bekritiseerd door een groot deel van de aanhang. Hij speelt inderdaad een stuk minder dan in zijn periode bij bijvoorbeeld AZ. En hij maakt nu wel een goal. Was ook de man die Feyenoord ertoe bracht dat er een strafschop mocht worden genomen. En zo heeft hij echt wel een belangrijke rol, Alireza Jahanbakhsh, op het veld dus waar hij in Nederland zeg maar debuteerde, hè, bij NEC. Dat haalde hem uit Iran. 65 minuten gespeeld. Het staat 3-1 voor Feyenoord na een mooie lange trap van Bijlo. En goed afgerond door Jahanbakhsh, oog in oog met de keeper van NEC. Ja, Nicky, dit kleine jongetje, hè, met die bidon, dat wordt uiteindelijk een groot wielrenner met prachtige winsten. Parijs-Roubaix 2014, de Ronde van Vlaanderen in 2018. En dan is hij in de buurt van de finish. En dan kan hij zo langzamerhand het truitje gaan rechttrekken. Dan kan hij zo langzamerhand de arm omhoog gaan steken. Ja hoor, hij weet het inmiddels. Hij gaat eventjes een vuistje in de lucht. Twee handen in de lucht. Speeksel uit de mond. Nicky Terpstra wint Parijs-Roubaix. En op wat voor manier? Op de manier zoals we dat van hem kennen. De manier waarop hij wel anders koersen. Andere concurrenten in de luren legt. Maar daar rijdt hij in de verte naar jou toe. Is happy. Nicky Terpstra, Gio. En wat een geweldige erelijst gaat die dan weer opbouwen. Wat een uitbreiding van de erelijst is het. En nu is het mooi in één shot te zien. Ik kijk hier trouwens ook de weg af en dan kan ik het ook zelf zien. Met mijn eigen ogen hier op de finish in Oudenaarde. Terpstra met een voorsprong. En Pedersen gaat er niet meer aankomen. Misschien dat Pedersen nog geklopt wordt voor de tweede plaats. Maar ik denk gewoon dat hij gaat sprinten voor die tweede plek. Nicky Terpstra na 1986 dus de eerste Nederlander sinds Adrie van der Poel die deze ronde wint. Hij kan bijna stilvallen tot op de streep. Geen gekke dingen doen, Nicky Terpstra. Niet van je fiets af. Nee, dat doet hij ook niet. Hij komt hier met de arm omhoog over de finish. Nu is hij gefinished, Nicky Terpstra. Als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Chapeau. Krijg je er weer kippenvel van? Kippenvel niet, maar wel een grote smile. Ja, geweldig, hè? Ja. Ja. Want dat dansen, zoals je dat zelf volgens mij ooit genoemd hebt, dat dansen over die kasseien, dat vind jij het mooiste advies eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Omdat het gewoon, als je niet goed genoeg bent, dan kan je gewoon niet mee. Het is gewoon heel eerlijk, die kasseien. Maar het is ook wel een stil die je moet kunnen. Sommige wielrijders, die zie ik over kasseien rijden. Ik denk van, hoe ben je godsnaam aan het doen? En ik vind het iets speciaals, iets heroïeks. En ja, wat ik zeg, vroeger vond ik de kasseienklassiekers ook wel echt het tofste om naar te kijken. Ja, en wat is er zo leuk aan eigenlijk? Het is gewoon ruig. Het is ruig, echt de fietsen, ja. Ja, het is het echte fietsen. Ja. Ja. Het leuke vond ik om te lezen dat jij voor je huis ook kasseitjes hebt liggen. Ja, klopt. Ja, ja. Die heb je daar speciaal neergelegd. Ja, eigenlijk wel. Ja, natuurlijk, omdat ik Omdat ik dat gewoon mooi vind, die kasseien. Ja. Het ziet er ook mooi uit, vind ik. Dus ja. Het heeft iets speciaals. Ja, iedereen... Ik ben wielrenner, ik ben gek voor kasseien. En ik heb kasseien voor mij. Ja. Ja, vind ik tof. En als kind ging je naar de duinen, waar een strookje klinkers was. En dan gingen jullie een beetje oefenen. Zo van... Ja, dat ligt er nog steeds. Dat is bij Egmond. Het is een strookje, ja. Met een beetje fantasie noem je het kasseien. Maar het is eigenlijk meer een klinkerkerkhof bijna. Gewoon een bij elkaar geraapte stenen. Zootje. Maar ja, daar gingen we vroeger overheen. En dan, ja, dan dacht je in je fantasie dat je Franco Ballerini of Johan Mezeel was. En dan reden we daar overheen. En hebben we aardig wat lekker banden gereden vroeger. Ja, ja. Maar dat ware afzien, hè? Dat ja. Geeft jou dus een enorm goed gevoel. Nou, het moment zelf niet. Maar ja, dat hoort gewoon wel bij het wielrennen. Zonder dat het zwaar wordt... Niet ver komen. Nee, maar dan, ik bedoel, op het moment zelf denk je wel soms... Jeetje, hoezo eigenlijk? Zit ik hier? Fiets ik hier? Ja, nee, ja. Ja, eigenlijk vind ik het wel mooi. Ja. Ja, vet noemde je het net. Ik vind het gewoon nog steeds heel vet. Ook al word ik waarschijnlijk niet de winnaar... dan nog vind ik het nu vet om te rijden. En diep te eigenlijk gaan. Eigenlijk wel, ja. Ja. Mooi. Hè? Ja, gelukkig maar. Ja. Nou ja, ik vind het inderdaad wel... ja, waarom? Het is iets... je daagt jezelf elke keer weer uit. Ja, nou, ik heb er respect voor. Kan niet anders zeggen. We hebben een rare week achter de rug. De Media Week Awards. Met een vrouwen. Ja, dat vrolijke muziekje dan. Ja, dan zeg ik altijd... ik ga op zoek naar het tv- en radiomoment van Media Week... In dit geval nummertje 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ja, de tv. Ja, wat kan dan het tv-moment van de week geworden zijn? Ja, het gaat natuurlijk om Boos. Daar draaide alles om deze week. Ja, dan moet ik het eigenlijk ook gaan hebben over de nieuwe programma's. Hè. Dat hoort dan altijd bij. Nou, Sander in de Kloof, prachtig gemaakt. De SBS-show van je familie moet je het hebben. Maar ja, het valt allemaal in het niet natuurlijk bij The Voice. Ik ben echt een beetje... Murf geslagen door alle dingen die ik gezien heb. Ja, als tv-recensent moet je natuurlijk al die dingen gaan kijken. En al die analyses in al die programma's. Nou ja, dan hoor je dit soort dingen. Seksueel overschrijdend gedrag, The Voice. Beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Het systeem boven rondom de beerput die The Voice of Holland heeft. Je staat ex van, wat de hel. En tegelijkertijd denk je, heb ik dan toch per ongeluk een signaal gegeven? De verhalen over Jeroen zijn legio. Die hebben... Jeroen is gewoon een flirt. Gewoon een ongelofelijke klootzak. Serieus? Ja. Hoor en wederhoor in een rechtszaal, alsjeblieft. Ik ga helemaal niet huilen. Dat is niet jouw schuld. Nee, dat is niet jouw schuld. Johnny de Mol hoorde ik zeggen, ik wist het niet. Nee, iedereen wist het. Ja. 100%. Wat moet er gebeuren om jullie... zover te krijgen dat als het gebeurt, dat je direct aan de bel trekt. Het is eigenlijk alleen maar goed om het te zeggen... als degene aan wie je het zegt ook goed reageert. Ja, het is nogal wat als je dat zo allemaal hoort. Ik heb heel veel talkshows gezien. Het begon eigenlijk al met de vele voorbeschouwingen op de uitzending van Boos... en nabeschouwingen op de voorbeschouwingen. Ook een voorbeschouwing door het kind van de beklaagde producent... die toevallig zelf ook een talkshow heeft. Zo gaat het in dit land. En ook een nabeschouwing op de voorbeschouwing... door het kind van de beklaagde producent die toevallig een talkshow heeft. En in de slipstream van het nieuws allerlei aanverwante zaken... zoals een deskundige die een talkshowpresentator voor de bus gooit... met eveneens heftige beschuldigingen... waarna die talkshowpresentator aangifte doet van smaad en laster. En na dagenlang speculeren en aftellen... want dat deden we echt naar donderdag, naar die uitzending van Boos... Ja, werd natuurlijk alles in de talkshows en de journaals geanalyseerd. En vervolgens werden ook de analyses weer geanalyseerd. En het houdt me niet op. Zojuist komt ook weer het nieuws binnen over een geval van een vrouw die naar de politie gaat stappen. Omdat die ook ervaring heeft met Jeroen Rietbergen. Buiten The Voice. Maar goed, ja, het is een soort sneeuwbaleffect die niet meer lijkt te stoppen. En dan moet ik daar een tv-moment van de week in kiezen. Dat is, dan ga ik even op mijn gevoel af. Dan is het eigenlijk één zinnetje wat mij raakt. Één zinnetje uit die uitzending van Boos. Die eigenlijk alles voor mij samenvat. Een piepklein zinnetje van een onzekere, maar tegelijkertijd heel dappere vrouw die iets vreselijks heeft meegemaakt en haar mond nu open doet. Hoewel die zin in de uitzending wordt uitgesproken door een actrice, is het een hele krachtige zin. Krachtig door alle zwakte die erin besloten zit. Het gaat om deze zin. 8 jaar geleden deed ik mee aan The Voice. En toen heeft Ali B mij... Kan ik verkracht zeggen? Dat vragende wat er ook in zit, dat heeft mij zo geraakt... Waardoor ik eigenlijk 10 minuten nadat ik dit hoorde echt gewoon nog ervan beduust was. Die vrouw die zich nu eindelijk uitspreekt, dat is het waar het wat mij betreft om gaat deze week en niks anders. Hoe heb jij dit allemaal beleefd, Nicky? Een beetje mijn verbazing. Ja, heb jij inderdaad gedacht, ik wil kijken om 4 uur op donderdag naar die uitzending? Nee, dat niet. Maar ik heb het wel gekeken uiteindelijk. Maar niet per se om 4 uur, nee. Ja. Maar ik wil het wel zien, ja. Ja, en je zegt het met ik heb het niet helemaal gezien. Ik heb het nog niet afgekeken, maar want ik zat in een reis. Je was met andere dingen bezig. Ja. Want er wordt natuurlijk nu gedacht over protocollen, et cetera. Heb jij ook nagedacht hoe dit aangepakt zou moeten worden? Deze... Nee, maar ik denk dat er wel een moment is voor iedereen om even bij het bedrijf waar iedereen werkt, om even over na te denken. Ja, een collega van mij zei ook... Het hoort, ja. Hoe het hoort, ja. Want jij hebt ook kinderen. Is dit iets... Ik weet niet, hoe oud zijn jouw kinderen? 12 en 9. Ja. Is dat, want dat zijn collega van mij, hè, die heeft ook kinderen ongeveer in die leeftijd. Die zei, ik ga het samen kijken met ze. En dan gaan we het daarover hebben. Hè? Dus wat wordt er nou eigenlijk van jou verwacht als jongetje? Hoe ga jij om met meisjes? Is dat iets wat jij ook denkt dat zou kunnen in mijn gezin? Dat zou wel kunnen. Maar wij hebben dat niet... al over zulke dingen met onze kinderen. Wat zei jullie? Wij hebben het er al over normaal. Ja, jullie hebben het erover gehad. Ja. Dit was dan de televisie. Ja. En jij hebt hier ook nog gestort op de radio, neem ik aan. Het is een beetje een kruwe overgang, want dan moeten we opeens gaan lachen. Je had... misschien is iedereen daar ook wel even aan toe dan. Ja, de radiobloopers. Want dingen die misgaan op de radio, dat vogelt ons altijd even op dit tijdstip. Mensen kunnen mij tippen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met 538 ochtend-dj Wietse de Jager. Als zijn koptelefoon het begeeft, dan wordt de gebrekkige muziekkennis van een medepresentator van Klaas pijnlijk duidelijk. Mijn koptelefoon doet het niet meer, hoor je nu me wel? Nee, maar kijk nou ook even naar jouw draad. Ik hoor dus niks meer. Kun je even zeggen welke artiesten er straks aankomen, misschien Klaas? Ik denk het wel. Ed Sheeran met Shape of You, denk ik. Nee, deze. En Ed Sheeran. Wie is dit? Nee, dit is... Dan? Rosalia. Rosala. Nee? Je hoort me wel, toch, of niet? Je hoort niks. Ja, voor wie denkt dat iedereen die bij de radio werkt alles maar van muziek weet, het zijn ook maar gewoon mensen, hoor, DJ's. Bij een nieuwsbericht over vergiftigd voedsel maakt NOS-nieuwslezer Casper Meijer een toepasselijke verspreking. De Dekamarkt waarschuwt dat diverse rundvleesproducten mogelijk salmonella bevatten. Het gaat om Dekavers runderchipolata, braadworst, gehakt en saucijs mediterraans. Braakworst, ja. Ook een professionele plaatjesdraaier als Ivo van Breukelen van Radio 538, die heeft wel eens zijn dag niet. 538-1 station. Alle hits. Nou, dat ging niet helemaal lekker dit, hè? Oh. Nou gaat even alles mis, jongens. Deze moeten wij hebben. Ja, kom dan maar in. Coldplay in de Bandhang Boys. Dank u. Ja, daar was die. Op NPO Radio 5 speelt EO-presentator Henk van Steeg dagelijks een spelletje waarbij luisteraars cijfers en letters moeten verzamelen om een code te vinden waarmee ze dan een prijs kunnen winnen. Nou, als op een dag deze code een woord vormt dat volgens de EO-normen beter niet genoemd kan worden op zender, ontstaat er wat hilariteit en schaamte. Ja. Nou, als jij dan voor mij de pincode hebt van je kaart, dan ga ik het even controleren. Met het schaamrood op mijn kaken. Wat dan? Wat ga je voor gekke dingen zeggen dan? Hoofdletter K. Hoofdletter K. Hoofdletter U. U. En dan een kleine T. Oh, wat erg dit. Hebben we deze kaart echt verstuurd, Niels? Oh, KUT. Sorry, zei ik dat? Ja, daar is hij. Zit uw man uit te lachen op de achtergrond? Ja, natuurlijk. Die vindt dit geweldig. Ja. Bel jij maar. Bel jij maar met dat vieze woord. Ja. Ja, ik denk, nou, ik krijg nou wat. Alle gekkigheid op één stokje. De hilariteit om dan het woord niet hardop te durven zeggen. Ja. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten die spelen op NPO Radio 2 kop of munt om te bepalen welk plaatje ze gaan draaien. En dat doen ze heel modern met de Siri-functie op hun telefoon. Helaas had Siri alleen op dat moment even zijn dag niet. Ja, wat zullen we zeggen? Munt voor Stromae en kop voor Muse? Ik heb je niet goed verstaan. Ja, sorry, ja, je moet ook naar Jeroen luisteren. Ik ben blij dat je het grappig vindt. Oh. Oh, sorry. Ik ben blij, dit is grappig. Hey Siri. Ja, kom op nou. Bekijk het maar, denkt Siri. Helpt niet echt mee. Rob Stenders heeft op Radio Veronica een beller die zijn vrouw wil feliciteren op de radio. Maar of die vrouw daar nou zelf op zit te wachten... Hallo Gerard, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Het is niet eens... Ja, we moeten je wel feliciteren, maar niet met jou, hè, geloof ik. Nee, dat klopt. Wie dan? Mijn vriendin Harriet, oftewel Jet. Heb je haar vandaag al gezien? Ja, ze staat hier tegenover me. Wou je er even spreken? Nee. Het antwoord wordt thuisgegeven. En in Vroege Vogels hoorde ik presentator Menno Bentveld vanochtend een opvallende aankondiging doen. Verslaggever Pleunaerts gaat met Caroline Walta van de Haagse Vogelbescherming op zoek naar overwinterende vogelaars. Ooievaars, sorry. Ooievaars. Heerlijk. En dan het radiomoment van de week. Ja, toch ook weer zo'n overgang nu. Een keiharde, maar volgens mij rake column van Marcel van Roosmalen afgelopen dinsdag over natuurlijk, hoe kan het anders, het schandaal bij The Voice of Holland. Een fragment uit die column. Het radiomoment van de week. Natuurlijk is de beerput nog veel dieper. Er zijn in Hilversum en bij The Voice of Holland nog veel ergere dingen gebeurd. Denk aan het allerergste. Maar nog erger, en denkt u uw favoriete BN'er daar dan bij, met de broek op de knieën. Donderdag komt Tim Hofman met de eerste feiten. Het gaat niet meevallen. Natuurlijk gaat het niet meevallen. Dit is 2022. Wie na die uitzending nog zegt dat het meevalt, is zelf onderdeel van het probleem. Oh, wat hebben we allemaal zin in donderdag. Hun misbruik is uw entertainment, uw verzetje in deze moeilijke tijd. De horeca is dicht, maar wat kan u dat nog schelen? We komen deze tijd alleen maar door met andermans ellende. Ja, typisch Marcel van Roosmalen natuurlijk. Hij zegt vaak harde dingen, maar in dit geval ook rake dingen, wat mij betreft. Ik zet een dikke punt achter deze mediaweek en de nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Verhouwen. Ja, het is nog ongeveer 10 minuten op de klok in Nijmegen. Ragnar. Voelt als beslist. Feyenoord is echt de baas in Nijmegen. Staat met 3-1 voor. Ietsje pietje meer dan 10 minuten nog. Plus wat extra tijd. Maar Feyenoord heeft al een aantal keren echt een mooi niveau aangetikt. Met een aantal goede langlopende aanvallen. Die dan net niet zijn afgerond voor de goal van Matthijs Brandenhorst. Bijvoorbeeld Guus Til een minuut of 3 geleden. Dan komt de bal vanaf de flank te voorzetten. En dan schiet hij hem hard net langs de voor Feyenoord verkeerde kant van de paal. Maar NEC komt er echt niet meer aan. Mist ook wel de nodige mensen. Heeft nog wel Bruin kunnen brengen. Heeft ook Romani een spits gebracht. Maar het verandert niets aan het wedstrijdbeeld. Feyenoord valt aan. Gaat ongetwijfeld nog een keer scoren. Misschien wel de voorzet nu van Til. Nee, ook weer net een voetje dat er dan tussen zit. Ja, we horen het vaak zeggen. Door trainer Arne Slot van Feyenoord. We moeten de kansen die we krijgen gewoon benutten. Dan maken we het onszelf veel makkelijker. Kijk, je moet er niet aan denken dat één uitbraak nu een goal van NEC oplevert. Want dan wordt het toch nog billen knijpen. En dat is absoluut niet nodig. 5-3 spectaculair de vorige keer. Nu goed 3-1 voor Feyenoord. 9 minuten nog. Ja, Nicky Terpstra, er komen een aantal reacties binnen via de socials, zoals je zegt. Marianne wil weten wie jouw grote voorbeeld is. Nu heb ik dat niet per se. Maar toen ik klein was, was ik enorm fan van Johan Museeuw en Mario Cipollini. Ik denk dat jij nu ook een voorbeeld voor een heleboel kleine jongetjes bent. Het zou leuk zijn. Ja. En Matthijs wil weten welke Nederlander jij kiest dan als beste Nederlandse wielrenner ooit. Ik vind het altijd heel moeilijk om te vergelijken. Want elke tijd is anders en alle prestaties met elkaar vergelijken. Maar kijk, Joop Zoetemelk heeft natuurlijk al speciale dingen gepresteerd. Zeker. Heb je hem wel eens gesproken? Ja. Was het toch zo weet je van, die grote man uit het verleden, die ontmoet ik nu toch maar? Ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk blijft het gewoon, het gewoon een normaal persoon te zijn. Natuurlijk. Maar wel met een speciaal verleden. Ja, er wordt ook gevraagd of er nog een overwinning is die ontbreekt op jouw erenlijst. Nou, ik had natuurlijk graag wel een overwinning, een etappe in een grote ronde willen winnen. Ja. Is dat een gemis? Nee. Nee, het is een constatering bijna. Ja. Tuurlijk is het jammer, maar ja, het is niet gelukt. Nee. Als we ons richten op de toekomst, hè? Want ik vroeg hem in het begin, is dit je laatste seizoen? En toen zei je, nee. Nou ja, daar ga je dan vanuit dat je hierna nog een seizoen rijdt. Ja, nou, het hangt er vanaf hoe goed het gaat, hoe leuk ik het vind. En eigenlijk is het nog open. Dus ja. Ik zei keihard nee en denk ook dat het niet nee is, omdat ik het fietsen nog steeds leuk vind. En het gaat nu gewoon erg goed weer in de voorbereiding. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon vol vertrouwen. En als ik heel eventjes toch met jou naar de wat verdere toekomst dan kijk. Wil je dan in het wielrennen blijven? Ik noem maar wat, ploegleider worden? Kans van wel, ja. Ja. Wat ik zeg, ik ben gewoon gek van fietsen. Ik vind het leuk om andere mensen te helpen met het fietsen. Die graag hulp nodig hebben of hulp willen. En ik ben ook nog eens gek van het materiaal met de fietsen. Dus ja, dat ik in het fietsen wil blijven, dat denk ik wel, ja. Ja. Maar ik ben nu nog echt bezig met mijn actief huwelijk. Ja, natuurlijk, want je hebt een heel seizoen voor de boek. Ja. En je wilde ook, ik noemde dat gesoigneerd uitzien. Ja. Je bent ook bezig met een hele kledinglijn. Ja. Jij hebt iets, hè, met gewoon mooie kleding, mooie kleuren, et cetera. Ja, dat vind ik belangrijk. Dat wielrenners er goed uitzien. Ja. Waarom eigenlijk? Nou ja, waarom? Ja, ik hecht er waarde aan dat iets er verzorgd uitziet. Ja. Want als dat mooi is, dan vinden mensen het toch ook mooi om naar te kijken. En zie je dat dan nog wel over die kasseien? Als het allemaal vies is en nat en weet ik het, dan zie je toch nog, maar dit is kwaliteit. Nou, als er zo'n dikke modderlaag op zit, niet altijd meer natuurlijk. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Maar we staan gelukkig nog wel schoon aan de start. Nou ja, kijk, wat ik zeg mijn oude idolen, Michel en Cipollini. Michel was echt om zijn prestaties en Cipollini om zijn voorkomen. Had altijd speciale kleding, zag er altijd verzorgd uit. Ja, dat geeft toch iets extra's, vind ik. En dat vind ik mooi. En als ik me aankleed, al is het voor een training, dan probeer ik wel even aandacht eraan te besteden dat alles recht zit en goed op zijn plek zit. En dat de kleurige combinaties bij elkaar passen. Ja, ik vond het grappig. Je moeder die had op een Instagram-post van jou geschreven, alles staat jou goed. Ik dacht, soms moet je iets opzetten dat je denkt van, nou, is dit niet te flashy of een te grote bril of kan dat wel? En dan moet je het gewoon durven dragen, zeg ik. En als je iets met trots draagt, dan ziet het er nog cool uit ook. Ja, wordt gewaardeerd, hoor. De autosport, hè? Ik bedoel, dat is ook nog een groot liefde. Absoluut. Le Mans, de 24 uur van Le Mans wil je rijden, toch? Dat zou wel absoluut de droom zijn, maar dat is wel heel Of was het meer een grapje? Nee hoor, nee, als dat zou kunnen, dan zag ik daarvoor. Kijk, nu doe ik al soms wat amateurwedstrijdjes. En hopelijk kan ik mezelf verbeteren als ik gestopt ben met wielrennen. Ja, dan ligt de wereld weer voor je open. Mag ik jou heel hartelijk danken voor je komst, Nicky Terpstra. Graag gedaan. Heel veel Bedankt succes. Voor de uitnodiging. Ja, dank je. Zet hem op. Dit was de perstribune. Straks de collega's van Langs de Lijn. Heel veel plezier met Hugo en Henry. Fijne zondag. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. Ineens waren die groene scooters er. Nederland wordt overspoeld door deelscooters. Dat ik ineens voortdurend niet meer over de stoep kon, omdat er zo'n scooter stond. Je vindt ze terug op de vreemdste plekken. Deze staat op een rotsoprit. Je kunt er echt niet door. Gemeenten zijn vaak niet goed voorbereid en daar profiteren de aanbieders van. Waarom moet een ondernemer wel betalen voor een terrasvergunning? Waarom moet een ondernemer niet betalen voor het gebruik van openbare ruimte scooters? Valt de deelscooterinvasie nog te stoppen? Op NPO Radio 1. Geen wonder dat het allemaal fout gaat. Vanavond om 7 uur in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird.